Na szép. Nem baj, nem baj, majdnem sikerült elkezdeni. Nincs hang. Most van hang. Na csak van sikerült elindítani ezekkor. Hát igazából ez a balfaszkodás, ez teljesen önazonos, úgyhogy kezdjük is el. Jól van ez így. Üdv mindenkinek! Ez itt a Jól van ez így negyedik évada. Üdvözlöm a kedves nézőket, köszönöm a meghívást Ádám komámnak. Nagyon komolyakat beszélgettünk az elején, csak nem volt hang. Ja. De mindent elmondtunk, reméljük, ami érdekes. Még jut azért content későbbre. Amúgy most tényleg izgulok, mert már több mint egy hónapja nem volt Jól van ez így, úgyhogy ez izgalmas, örülök, hogy veled kezdhetem el. De úgyis profi vagy már, nem? Hát örülök, hogy így bekezdjük együtt, én is örültem a meghívástak, azt még elmesélném, hogy be volt írva, mert a menedzsmentén beszéltük, hogy eljük-e valahova. Ádámékkal találkoztunk, elmentünk egy jó bulira, és akkor be volt írva a naptárba, hogy Jól van ez így évadnyitó. Hát mondom, volt egy évadzáró, amire nem mentem, de most akkor az évadnyitón bepótolom, mondom, akkor Dürerbe bulizunk, vagy valami, és akkor ezt így két napja tudtam meg, hogy ez igazából egy olyan kontextusú, hogy akkor beszélgetünk. Igen. De ez is lehet buli. Úgyhogy, én ott azért megrengtem, úristen, akkor biztos elfogadom. Én fogalmaztam rosszul, vagy csak te vagy, aki nem tudja sose, abszolút, hogy mi van. Félreértelmeztem a dolgot, de így is jó, így is jó. Jó ez, jó. Hát majd szeretnénk lehet valami évadnyitó esemény, de hát igen. Az még odébb van. Most először nyomjuk. Amúgy, ha már itt vagyunk, akkor ha a menedzsment, akkor meghatározom, hogy mit mondhatsz, vagy nem? Nem. Annyit nem mondtak, szólnak, hogy azt átbeszéltük, hogy csak se soha nincsen olyan szerencsére az én menedzsmentemnél, hogy az van, hogy ezt így nem mondjad, vagy ezt így ezt vedd le inkább, hanem így azért mondják, hogy érdemes átbeszélni, mielőtt valami fasságot kiírok is a sztoriba, hogy mérlegeljük az izét, hogy mi a következménye annak, hogyha ilyet mondok, és akkor tudod azt, hogy írják le, vagy hogy forgatják ki. De például ezt írtam is, amikor beszélgettünk, hogy most én el tudom mondani az én részemet, az most vagy korrekt, vagy nem, vagy egyetértek, vagy nem, azt úgy forgatják ki, hogy akarják, tehát rend tud figyelni mindig, érted? Igen, az Insta sztoriaid alapján nem nagyon határoznak meg semmit. Hát sajnos nem, valaki kérdezi, nincs meleged azért, és az az igazság, hogy de úgy, hogy most nekivetkőzött, mert azért még itt leszünk egy darabig. Nagy sztorikban voltál nyáron, az milyen tapasztalás volt itt? Így néha rádion, hogy most kérsz valamit, vagy csak? Mostani nyári Instagram sztori kérdés. Most rákaptak, hogy nem, hogy kettőt fingasz, és már rögtön mindenki lehozza. Igen, ez is igaz, az is hozzátartozik, hogy azért a legtöbb ilyen meggondolatlan Instagram posztolás az nem túl nagy érték egyébként. Tehát hogy bazeg, én egyébként azon gondolkoztam hosszú távon, például ezek után, és már egy hónapja nem is írtak semmit egyébként. Hogy végül is nekem, tudod, én zenét csinálok elsősorban, vagy zenéként, tehát én zenén keresztül tök jól tudnám kommunikálni ezeket a gondolatokat, akár lesz legyen társadalmi, vagy ha úgy van, akkor mondjuk kormányellenes. De egy ilyen Instagram sztorit meg ki tud írni bárki, tudod, ezzel így igazából. Itt tudom, hogy felkeltem reggel, és ahelyett, hogy csináltam volna a napi rutint, egyből a kelés után a telefon. Orbán Viktor 2026-ban miniszterelnöknek című Facebook csoport, és olvastam valamit, és így oda akartam troll kommentelni, és rájöttem, hogy le vagyok tiltva az oldalról, úgyhogy nem úgy, hogy nem látom, hanem látom, csak nem tudok kommentelni. Igen. Aha, és akkor ekkor írtam ki ezt a köcsögizés Instagram sztorit, amit felkaptak mindenhol, amikor csúnyán neveztem a Fidesz szavazókat, amit megbántam egyébként. Igen? Igen, mert nem helyes dolog semmilyen szavazótábort minősíteni ilyen szinten, érted? Mert nem biztos, hogy érted tehetnek rólam. Hát igen, inkább a tájékozatlanság, igen. A hiszékenység, és a, hát nem tudom, soroljam-e, vagy ezt is lehozzák akkor, de amúgy gondolom amiatt is, mert azért zenébe ezt beleírni, akkor várnod kell egy csomót, mire ez kijön. És ennél ezért értékesebb. Meg, igen, így nagyon megbonnanám ja, most vagyok mérges. Igen, és az Instagram ez ugyanolyan dopamin bánja egyébként, mint a TikTok, sőt, kirakod, és akkor jönnek az engedélykérésekben a reakciók, és erre így rá lehet függni konkrétan. Tehát igazából egy ilyen egóból induló. Hát és nem csak reakciók, hanem a cikkek is a te esetben. Igen, az a baj, azt is olvasom pedig, érted? Oké, felbasz, nem? Azt nem tudom, de így igen, az van, hogy ez így olyan, mint egy szerencsejáték, nem tudom, tehát ilyen káros szenvedély, ezt egy cikket olvasni, meg Instagram válaszokat. Mint amikor a Homer Simpson elment fegyverre, és mondták, hogy de hát... Sorry, the law requires a 5-day waiting period. We've got to run a background check. 5 days, but I'm mad now. Egy nap az átfutási idő, és azt mondta, de én most vagyok mérges, most kérem. Addigra legyünk szinten. Igen, és van valami, amit leszűrtél a bulvár működésére? Hát én ezt nagyon régóta figyelem, meg elemzem, tehát amikor nekem volt ez a tojtojos balhé, azóta lettem én bulvár szereplő, és azóta közvetlenül magammal kapcsolatban is megtapasztalom, meg sokkal többet átlátok azzal kapcsolatban, hogy másokról, hogy írnak. Van sok meglátásom, de most így ebbe így beleásni, ez sok össze-vissza gondolatom van, de például az is tök érdekes, de erről lehet beszéltem már korábban, hogy az ilyen nagy öregek, meg a nagy régi motorosok előző generáció náluk konkrétan ez egy ilyen bevett dolog, hogy hiába Blik, hiába Riposzt, hiába ilyen vállalhatatlan nívójú újságok, az újság az nagyon fontos, az, hogyha ír rólad, akkor vagy releváns. Néztem a Hajdú Péternek a Partizános interjújában volt, de ilyen pár napja vagy pár hete egy ilyen részletet néztem, hogy hát igen, az volt, hogy én adok egy szeletet a magánéletemből, és hogy cserébe megírják a cikket, és így ezzel bizniszeltek, meg ezzel díleltek, és nem tudom, ez olyan kicsit. Hát, ilyen exkluzívan eladják az esküvőjüket, az úgy gyerekük képét. Ja, ilyen úgy gyerekek, meg ilyenek, és az ilyen szerintem nagyon embertelen dolog. Tehát nem, nincs arról szó, hogy szerintem ez mennyire nem jó vagy nem helyes azt az irányt követni. Ettől függetlenül nyilván, ha azt írják, hogy újság, akkor azt így valamilyen komolyan veszik. És ez zavar engem, hogy remélem az új generációban nem lesz, mert én is akár olvasom magamról a cikkeket, akár nem. Én nem tanúsítok neki akkora komolyságot, mint az emberek, hogy hát olvastam a Facebookon, olvastam jó, de a lófaszt olvastad, de hogy olvastad, a címet olvastad, csak el tudod, azután már rá se kell menni, meg ha rámennek, akkor is össze-vissza izé, saját képükre van formában narratíva, úgyhogy végül is mindegy. És akkor most vissza vagy vonulva, vagy sem, azt már nehéz eldönteni. Ebben is belemettünk, én nagyon szívesen beszélgetek erről a témáról is, mert visszavonulás, ezt mondtuk is, amikor igen. jöttem ide, akkor mondtam neked, hogy régen azért régi időkben nem volt így felgyorsulva az idő. Egy visszavonulás az egy 3-4 év. De akkor még kell bejelenteni egyáltalán. Hát nem feltétlen kellett, vagy én is ezen gondolkoztam. Mert tényleg egy zenésznél tényleg az, hogy kijön egy album 3 évig, nem jön, közben nem szokták ezt. Hát egy szezon maradt ki, ugye? Ha. Tehát ez a nyári. Úgyhogy végül is ezért, hogyha mondjuk azt, hogy fesztivál, miért nem vagyok, akkor erre adott magyarázatot, de tényleg ez a visszavonulás, ez plusz 4 hónap. Tehát azon kívül, ami koncertszezon, az most nyár van. Hát igazából a visszavonulás az úgy volt, hogy nagyon jó rálátásom lett arra, hogy mik azok a dolgok, amik akkor történnek, amikor turné van, vagy amikor nagyon nagy a nyomás, és mi az, amikor ez nincs. Sokkal nagyobb rálátás lehet visszatekinteni az egészre. Szerintem sikerült sokat fejlődni műsorba, hangszerbe is tanulgattam, nagyon sok zenét csináltam, tehát hogy abban nem pihentem, mert az egy olyan szórakozás nekem. Megtanultál valami új hangszert? Többet is tanulgatok, ja. Hány hangszeren tudsz most? Fú, egyiken se tudok igazán. Tehát azt, hogy kitanultam a hangszeren, nem, a gitárt se. Tehát a gitár is az ízét, tehát hogy mit tudom én, a Faceyhez képest, és sehol nem leszek, de nekem így ebben van igazából a skill tartományom, hogy különböző hangszerekből tudok annyit, meg a Logicba, hogy abból így lehessen. Akkor a Logic a fő hangszered, nem? Akár lehet mondani azt is, igen, hogy a prodolás. De hát ez tök jó, mert amúgy már mindenki egy csomót VST-n old meg, és akkor te így ragaszkodsz a rendes hangszerekhez. Nem minden esetben, de azért igen, sok esetben. Hát igazából ott mi van? Az, hogy zenét csinálni midivel jobban hangzik, és gördülékenyebb, hatékonyabb munka, de elveszed az élvezetét. Hát nem tudom, vagy a Quincy Jones, vagy valaki, aki játszotta valami a Michael Jackson zenére a bass-t, azt mondta, hogy ez loop vagy nem? Ez végig van játszva midin. Azért, mert addig is, ameddig te játszod, addig van zenei élvezet abból, hogy csinálod. Ha beprogramozod a midit, akkor az úgy nem lesz lelke annak, hogy ezt megcsinálod. Akkor is, ha jól hangzik. Te neked is élvezned kell, amit csinálsz. És a Mark Rebley, a koncert, amin voltunk, megikletett, hogy ilyesmit is csinálj. Ilyen formában nem, de egyébként gondoltam rá, de azt mondom, ez a csáv az kisajátította az egészet. De az, hogy a Mark Rebleynél az például tök tanulságos, hogy tudtam, hogy mit csinál, de élőben látni azt, hogy valaki így kell, és bazdmeg, ezen gondolkoztam, amikor ment a buli, hogy ennyi a zene. Tehát nincs az, hogy megmixelem, nincs az, hogy izé, tudod, ott meg gyorsan rákeverem, miatt lelkom, ott helyben összerakódik a zene, és így az megy a fesztivál, amit ő ott. De azért az para lehet kiállni, úgyhogy még nincs is meg, hogy mi lesz. Hát külön izé kell neki, ja. Vannak bekészítő dolgok, de hogy így ott helyben kitalálni loopon, szerintem... Teljesen más a mindset. Ja. Tehát ebben úgy felállni, hogy még a szarkedvés van előtte, akkor is így valahogy átkapcsolni, és csak így nyomni, az kurva jó, én nekem nagyon tetszett. Majd most figyelj, nehogy valamint csámcsogjanak a... Bulvárba. Én elmondom, mit gondolok, nyilván igyekszem úgy megfogalmazni, ne legyen benne olyan kirohanás, ami hirtelen felindulású, de nem akarom feltétlenül megválogatni. Ilyen mondom. Szinten ez, azt akartam kérdezni, hogy ez az, hogy úgyis bármit mondasz, szétszedik mindenhol, ez azt jelenti, hogy most óvatosabb az ember, vagy már leszarja? Hát mind a kettő egy járható út egyébként. Én ezt úgy próbálom be... kategorizálni, de ezt majd meglátjuk a gyakorlatban, mert amikor olvastam tegnap a témákat, akkor ott már felötlött ez, de majd ha odaérünk, akkor mondom. Tehát én mindenről elmondom, amihez azt gondolom, hogy érdemes nekem hozzászólnom, vagy van olyan meglátásom. Ebben a tekintetben nem befolyásol az, hogy a bulvár mit ír, a véleményem, amit markánsnak gondolok, amellett kiállok, de ez viszont azokra a témákra korlátozódik, amikhez értek. Feleslegesen meg nem akarok ahhoz hozzászólni, ami ízét okozhat. És ezt hogy lehet lerendezni magadban, hogy mondasz, amit és még az Orbán Viktor is reagál? Hogy ezt hogy lesz feldolgozni? Ez fel lehet dolgozni, szerintem. Nekem sikerült. Meg ott hisztiznek a fideszes politikusok össze-vissza. Egyszerűen szürreális ilyeneket látni amúgy. Hát az Orbánnak például a reakciója erre, amikor ezt a véglényt kiírtam, akkor ez egy kifejezetten hát egy korrekt meglátás. Tehát azt gondolom, hogy ő a visszafogottam. Igen, ugye? Nyilván ugye fel van állítva ez a narratíva, vagy nem tudom, hogy valaki nagyon ugorjon, valaki nem, de hogy az a reakció az, ami szerintem egy ilyen általánosan akár egy ilyen nyugat-európai országban is kéne a méltó reakciónak lenni. Most nyilván az, hogy ez most őszinte volt, vagy nem, az mindegy, de hogy igen, tehát hogy ennyi, hogy egy zenész valamit mond, ami ráadásul elég becsmérlő is, akkor így, ha a kormány mindegy rászáll, és így nagyon elkezd, szerintem ez egy pont rossz reakció erre, mert hogy túlságosan komolyabban van véve szerintem ez az egész dolog. Tehát hogy ez a, bár én nem mondom meg, hogy hogy reagáljanak rá. Most az a mocskos Fidesz a divat, most kimaradt ebbe a szezonból, de most mindenhol ez ment, és mindig jöttek a hírek, hogy most ezen a koncerten is ment a mocskos fideszezés. Félsz, hogy a Dómon is ez fog menni? Nem tudom. Viszont emlékszem, amikor küldted, akkor volt a jó van az idoksiba egy ilyen, hogy Magyar Péter és Nagy Ervin a Csúrán Cseperre bulizott a nem tudom milyen koncerten, ahol felcsendült a mocskos Fidesz is, hogy valami ilyesmi. Tehát, hogy... Igen, itt is van amúgy. Aha. Nagy buli volt. Hát, ja, szín. Pedig ott a Majka azért visszafogja magát, ott nem mondott izét, csak hogy menjen el mindenki szavazni. Ja, ez egy nagyon jó, ezt egy lehet mondani, meg minden. Én elmondom az őszintét, hogy ez egy ilyen érve két oldal, amin ezen szoktam gondolkozni, például ez a mocskos fideszezés, ami egyébként az én bulimban nem volt soha. Na mindjárt elkezdem az elején. Szerintem a mocskos fideszezés egy fesztiválon nem túlságosan előrevezető, nem túl sok hírérték van. Most ezt így felkapták nagyon, hogy ez megy. Hú, a fiatalok azok elégedetlenek a Fidesszel. De hát ez sose volt újdonság, hát mert ez most már egy új generáció, itt már nem is volt olyan, hogy ez egy elégedetlenségből átcsapott elégedetlenség, hanem ez így kialakult, és az van, hogy be vagy baszva egy fesztiválon, jön a kedvenc előadód, jól érzed magad, és akkor átcsendítesz erre most a Fidesz, mert nem itt van a helye olyan értelemben, ahol komolyan lehet venni. Tehát az, aminek hírértéke van. Inkább az, hogyha van egy olyan, mint amit a Puzsér csinált, mint polgári ellenállás, vagy bármi olyan, akár Budapesten megszerveződött, vagy bármilyen másik nagyvárosban létrejött, erre kialakult összejövetel, tüntetés, vagy nem tudom, ott megjelenni, és ott ezeket az elégedetlenségeket hangsúlyozni más, mint egy fesztivál, ott én tudod, hát így bedobom, mert hogy mindenki nyomja, vagy nem tudom, és akkor nem is a zenészek nyomják, csak egyszerűen már valamit szeretnek kántálni az emberek, és akkor mindenki... És akkor ez jött, ja. Hát nem tudom, figyelj. A hírértéket én sem értem, azt megértem, hogy ott jó, mondják kézzel. De mindenhol, hogy... már a Sziszi koncertjén is, ő felcsendült a mocska Fidesz, mert ez általában egy közönség, vagy nem tudom, hogy akik így erre járnak. Telexben meg a Sajó Dávid fejtegetni, hogy hát igen, az első alkalom, amikor láttam az a Krúbi koncerten először 2020-ban, és aztán nézd, és akkor tendenciának leírek, és hogy igazából így ezek a témák, hogy arról beszélnek, szerintem nem túlságosan vezet sem erre. És a bulizás, na hát igazából erre sem lehet mit mondani. Tök jó, láttam, hogy Magyar Péter meg Magyar Ervin mond bulizott, amúgy ez... Ja, ez is ilyen bulvár, hogy most ott buliztak, ja. És valaki levideózta. Hát valaki, szerintem ők is amúgy. Én mert amúgy nem tudom, mennyire bulizás, mert gondolom azért ilyenkor nem engedheted el magad a képer, mert amikor tudod, hogy mindenki videózik, nem lehet felszabadultan bulizni, vagy nem tudom, Magyar Péter, ez most megtanultam egy évig. Igen, igen, én láttam róla sok ilyen stock videótól nagyon ropja, úgyhogy... Igen, szóval itt ilyen lazulásnak nem nagyon lehet mondani, de legalább lement a, nem ja. Tudom, az ember. De lehet ez is imázsra megy, érted? Persze. Lehet, hogy akkor az van, hogy hát hadd lássák, hogy én milyen jól táncolok. Hát fiatalos vagyok, ja. Nem úgy, mint a Orbán, aki nem tudom. Hát igen, ezzel a játszmával lehet játszani az ő esetében, mert ez így nehezen vágváltoztatható. Ilyen volt az erdélyi lesétálás, meg nem tudom. Ja, mondjuk az még egész jó volt, azt szerettem. Ilyeneket nem tudom, amúgy most van ilyen hír, hogy a Orbán Balázs lesz a nagy haverod, a kampányfőnök, ő fogja vezetni a kampányt, szóval nem nagyon aggódom, hogy a Fidesz ilyen nagy innovatív dolgokat fog előhúzni az Orbán Balázsra, de hogy láthatóan nincs nagyon ötletük, szóval azért itt a Tisza úgy látszik, hogy vannak még ilyen ötleteik, de hogy így ez a digitális polgári kör, ami a nyár híre volt, hát nem tudom, annyira nem varázsolt el engem. Téged megszólított, mint fiatal? Nem tudom, mert erről a spektrumról is lecsúsztam az elmúlt két hónapban, tehát nekem a harcosok klubja volt meg, és úgy tudtam, hogy a digitális polgári kör az voltak éppen annak egyfajta upgrade-elt változata, igen, ami az internetes nem jött ki jól, annyira jól a harcosok klubja, az a pár tízezer nyugdíjas kiderült, hogy nem is akkor a harcos. De szóval szerintem az van, hogy próbálják... Facebook csoport, hogy miért? Olyasmi, de hogy így az, hogy az ellenzéknél, vagy a kritikus hangoknál azért kialakult online egy ilyen proaktív, organikus elérés, és az organikus elérés próbálják megcsinálni mesterségesen, ami kicsit nem fog sikerülni, hogy rávenni az embereket, hogy aktívak legyenek online, főleg, hogy októbertől be lesz tiltva a politikai hirdetés mind YouTube-on, mint Facebookon, ami nekik egy nagy érvágás. Hát de várja akkor az összes ilyen, ami volt például Mini Feri az MZP-n, az innen lesz a YouTube-on. Gondolom már dolgoznak azon, hogy hogyan lehet kijátszani, vagy valami kis kapukat, de hogy elméletileg nem is az, hogy a pártok nem hirdethetnek, hanem maga a politikai jellegű hirdetést betiltják, és akkor gondolom erre kitalálták, hogy akkor majd proaktívan a szavazóink fognak dolgokat csinálni, csak értem. Hát ezt nem lehet erőltetni. Mert nem lehet felülről elvárni a proaktivitást. Az van, hogy most mindenféle celebet próbálnak összevásárolni, hogy mindenki belépjen a digitális polgári körökbe, és akkor olyan arcokkal lehet hirdetni, mint a... Várjál, akkor be is hozok egy hírt! Például itt van egy remek példa rá, az, hogy a kokainozásért eltiltott Kucsera Gáborral alakult meg a drogellenes digitális polgári kör. Ilyen óriási arcokat hoznak be, mint a ismerős arcok énekese, meg a mindenféle embert összeszednek. Hát Muri Enikő is ott van. Muri Enikő is. Szép. A Muri Enikő az műsort is kapott a TV2-n, vagy valamiben van, de hogy nem tudom, amúgy annyira nem ismerem a munkásságát, lehet, hogy te jobban otthon vagy. Semennyire, az a baj, hogy igen, itt se ismerősöknek a neve, nekem a nevek, nem tudom, hogy mit tudnék hozzáfűzni ehhez a részemről, tehát a Kucser A Gábor elítélték kokain fogyasztás, és akkor ő lett végül a drogellenes polgári kör. Jó, lehet, hogy amúgy hiteles, mert hogy... Lehet pont ezért. Igen, nem, igen. Hogy, mint ahogy a Curtis is ment így az iskolákban ilyen arról beszélni, hogy milyen rossz a drog. Biztos azóta sem fogyasztott semennyit. Most hallottam olyanokat, hogy tényleg próbálják összevásárolni az összes celebet, de hogy nem biztos, hogy most van az az idő, amikor a Fideszhez így hozzákötném az arcomat a legnagyobb lejtmenetükben, de hát van valami celeb, aki kapott hivatalos ajánlatot, gondolom, ezt meséljem már erről, mert de azért megválogatják. Dopman azt szerintem ő volt a nagy húzásuk, ugye, nagyon népszerű fiatalok körében. Amúgy megmondom az őszintén, nekem egy ilyen konteós ez is, hogy mit tudom én, a Tóth Gabi meg a Dopman, azok elmennek oda pénzért. Lehet, hogy van olyan, biztos van olyan, hogy nem tudom, kapnak ezért valamilyen nem juttatás, de hogy kedvezményeket vagy kényelmi funkciókat azért, de nem, szerintem sok esetben nem az van, hogy itt a Orbán vagy a valamelyik ember oda megy, hogy na figyelj, akkor most, hogyha nekünk ezért csinálod, húzod a narratívát, mint például a Dopman, akkor hogy akkor kapsz pénzt. Szerintem hogy az van, hogy nekik a hype, vagy az, hogy így az Orbán még a miniszterelnök úrval így jóba vagyunk, és közös képen feszítünk, az így mekkora, meg az, hogy így szerintem egy narratíva alá becsúszni későbbi jó jövő dolgok érdekében. Szerintem nagyon sokan maguktól csinálják. Ja, ebben biztos vagyok. Emlékezz vissza, amikor Jesszi volt a kegyelmi botrány, és egy hétig kim volt valami cikke, hogy hát az a Kándra az tök jó csávó, mert vitte a puskásokat a gyerek, és nem tudtam még, hogy mit kell mondani. Tehát nagyon sokan egy házi szorgalmi feladatot csinálnak így, aki kormánypárban vannak, hogy még nem is jött ki, hogy mit kell mondani, de ők már előre mennek. És nem tudják, hogy mentegetni kell, igen, és aztán nem. Ja, ott talán még Jesszi is mentegette, vagy volt valami ilyesmi, de hogy én se gondolom, hogy a Dopman például ezért pénzt kapott. Ezek az emberek megszakadnak, hogy benne legyenek a körökben, és akkor egyszerűen az, hogy elment hozzá az Orbán, az meg is ott is az volt, hogy itt kiderült, hogy Dopmannek azért milyen necces szövegei voltak, akkor leszették az Orbán poszt, Dopmanről, és aztán rájöttek, hogy inkább meghosszabbítják bicskéig, akkor elmegy a podcastbe. Ja, nem is tudta, hogy volt ilyen izé, hogy ott is leszették, hogy visszarakták. Milyek ezek a marketingesek? Az amikor a Dopman olyanokról rappel, hogy hogyan kell a kislányokat megrontani, akkor így nem annyira jön ki jól, de mondjuk a Fidesznél ez már visszatérő motívum a gyerekek megrontása, szóval ilyen szinten beleillik a kánonba, de hogy itt is az volt, hogy na most már akkor álljunk bele. Csak szerintem azért ezeket a hát leselejtezett, vagy már nem túl releváns celebeket könnyű behúzni ebbe, mert úgy érzik ezek az emberek, hogy egyszer nagy sztárok voltak valakik voltak, és már nem, már elkopott a hírnevük, már nincsen akkora relevanciájuk, és azzal, hogy így az Orbán Viktor meg a Fideszbe így újra bekerülnek, és újra azt éreztetik velük, hogy ők fontos emberek, hogy ők relevánsak, minden pénznél többet ér nekik szerintem, hogy egyszerűen azt érzik, hogy bazdmeg újra releváns vagyok, újra érdek az embereket, amit csinál közben. Nem, mert csak kihasználja őket a Fidesz, de hogy szerintem ez az egójuknak tesz jót, és ezért van rakás, a Dopman, a Edda, a ki van még? Nagy Feró, az összes ilyen levedlett celebek, hogy így egyszerűen újra azt érzik, hogy középpontba lehetnek, és valószínűleg ez van nem a pénz. Ja, biztos, hogy közre játszik ez is a középpont, bár az milyen középpont, érted? Annak a körnek a közepén te lennél szíved szerint, amiben ők vannak azért, vagy nem tudom, hogy nincs rálátásuk arra, ami az interneten jön, vagy azt mondják, hogy más világ. Hát, nem tudom, hogy Nagy Feró interjút megnézel, nem sok rálátása van. Szerintem sok ember belőadó közül is ugyanaz a fajta szolgalélek lehet, mint a társadalom nagy részében, hogy ott vannak a Fidesz berkeim belül, azt a szekeret tolják, ott én biztonságban vagyok. Nem, szerintem lehet, hogy ilyen érzés is bennük, tudod, hogy akkor ez egy olyan kör, ahol bármi van, akkor bízhat abban, hogy jól jön ki a végén, akkor is, ha baj van, vagy nem tudom. Téged nem kerestek meg, hogy lefizessenek? Nem, nekem az volt, hogy a rampapapamot élte nagyon a Viktor, mert tetszett a futballpályás változat, és ott nem tudom, hogy ez lehetett a marketingesek, vagy akár a politikusok részre egy olyan, hogy így közeledjenek a felé, amit én csinálok, vagy hogy felém, és akkor ezáltal lehet egy ilyen jó viszont csinálni, de az nem volt körültekintő. Ideig kesztyűs kézzel bántak veled, mert tudták, hogy nagyon népszerű, hogy és akkor így nagyon nem, aztán egyszer azt mondták, hogy jó, most ebből nem lesz semmi, és akkor elkezdtek beléd állni. Hát mikor volt a botrányom, nekem a WC-s, az fesztiválos, akkor előtte én, az Origo nagyon rám ment, azért, mert én előtte már tanártüntetésen volt, egy kis akusztikus gitárral énekeltem a Kossuthén, és akkor én senki nem voltam kb. Még első koncert előtt, tehát 2020, és már akkor látták, hogy van ez. És amúgy meg a videóimat megnézik, tehát ott is volt, nem tudom, nekem azért ilyen nagy pofám volt már akkor is, amikor kicsi voltam, még nem is nagyon értettem, de már ugattam róla. Tehát ez meg nem változott meg, sokszor, amikor ezek az instaposztok visszajönnek, ez ilyen régi indulatod, amikor még az volt, hogy engem így követnek, és akkor nincs annyira nagy backlash, és kidobok bármit. De akkor még annyira nem volt érdekes, hogy egy videót csinálj, egy, nem tudom, szemetes, vagy mi volt? Aha, szemetes láda. Szemetes láda. Hát lehetne amúgy, de az is jobb, mint egy Insta story. Azt is összeszedettem, meg kell, abba bele tudok rakni sok mindent, úgyhogy ez nem egy elvetendő dolog, abszolút, erről lehetne videót csinálni majd. Megoldottad. Remélem. Jó. Egy az se tragédia. Az se tragédia, csak felvettem a maszkot, mert hogy mert így döntöttem, visszahozom a régi puleérákat. Akinek meg az a gondja, hogy a pof arca van, nem, pofázik mindenről, és még az arcát se vállalja, akkor ilyen az internet, barátom. Hapsikám, üdvözöllek az interneten. Meg pofázzák az emberek Facebook kommentekben, akik nem vállalják az arcukat. Igen. De igen. Kovácsné. Szoktál olvasni Facebook kommenteket? Ó, faszom, szoktam, de olyan jó lenne így legjobb, mondani, legjobb. Hogy olyan jó lenne egyszer idejönnék, és így mondanám, hogy hát én már a social médiát így annyira nem, inkább csak a izé személyes. Mondhatod, hát igen, én már nem vagyok, nem követem semmi. Olvasom, bazzeg, olvasom, mert szeretem felidegesíteni magam. Hát mondom, hogy katasztrofa turizmusból vagyok benne ezekbe a szektás ilyen izé csoportokba, tudod, ahol még csak nem is az, hogy ki kire szavaz, hanem ez a így minden áron, tudod, minden áron. De Facebook az a legrosszabb. Szóval ott tényleg az emberi ostobaság legmélyebb bugyraival lehet szembesülni, de bármilyen hír alatt is, bármilyen komment szekció, valahogy emberek, a fogalmuk sincs mi ez, muszáj hozzászólniuk, hogy nekik nem tudják, hogy ki ez, ismerni kéne, stb. Valahogy nem tudom, olyan közlési kényszerük van akkor is, amikor semmit nem értenek. Persze, meg nagyon dedús, amúgy nagyon sokszor tehát a beszélgetés. Meg nekem ez mondjuk ilyen 16-7 évesen volt egy nagy felismerés, amikor így az volt a vízióm az idősekről, meg az öregekről, hogy ez egy ilyen komoly ízévilág, tudod. Van a Rogánnak ez a stílusa, tudod, ahogy a propagandába kommunikál, ez a két tojás, meg ilyenek, és ezt így telibe tovább viszik ezek a nyugdíjas, vagy ilyen 40-50 körül ízék, ilyen szektorcsoportok, ilyen mémeket, meg ilyen képregényeket csinálnak, tehát hogy így, ők nagyon vevőek erre a kommunikációra, és ez tényleg ilyen, nem tudom, általános iskola alsó, amikor a hülye gyerekek kibasztatták a, nem tudom, a kisebbet, nem tudom. Hát eléggé lebutították a kommunikációkat, de most pont olvastam, hogy van egy Amerikában egy polgármester, aki így elkezdte parodizálni a Trump stílusát, és ilyen demokrata, és akkor átment, hogy most már így nyomják, hogy parodizálja a Trumpot, meg minden, és gyakorlatilag most a legesélyesebb arra, hogy ő lesz a következő demokrata ellen. Elvitte a Trumpnak a izéjét, a minden savaborsát, és átrakta egy másik ideológiára, nem? Ja, Newsom, azt hiszem ez a neve, igen. Ilyet is lehet. Úgyhogy, nagyon szeretem a Trump impresszió paródiákat, nem tudom, szoktál ilyet nézni. Van, Trumpot jól lehet parodizálni. Van a Shane Gillis, tudod, a humorista külföldön. Á, kurva jó. Reméljük, minden rendben van Trumpon, mert most az elmúlt napokban az volt az összesküvés elmélet, hogy meghalt. Ja, a 100 Sins írta a csoport, mert 3 hete nem volt golfozni, és sose volt még ilyen. Most golfozni pont láttak, de hogy 3 napja nem volt videóról elérhető, és közben meg látták, hogy a kezén valami furcsa véraláptatás. És ott biztos minden nap nyilatkozik valamit, nem? Minden nap kirakom a Twitterre. Meg hogy azért feltűnően AI generáltak a kiírásai, de még egy elméletek még jól van, de azért hát ő is már lassan, nem tudom, 80 éves, szóval, és világéletében kólán és hamburgeren élt, azért vigyázni kell. Jó bírja. Az a baj, hogy most valami történne a Trumppal, és a G.D. Vance lenne helyette, egyáltalán nem járna senki se jobban, szerintem az ember még rosszabb. Úgyhogy jó egészséget a Trumpnak. Még induljon el 3-adjára is, mert szerintem azt is szeretné. Rajta nem fog múlni szerintem. Hát igen. Viszont akkor elindulhat a 3-adjára Obama is. Ugye az ország, ahol pont ez, erről beszéltél te is, hogy ilyen proaktívak itt is szerintem, egy olyan rendszert alakított ki a Fidesz, hogy így az emberek maguktól próbálnak proaktívan kibaszni emberekkel, vagy nem mehetsz helyekre. Amúgy ilyen is voltam, amúgy érdekes, hogy egy csomó embernek, aki csak egy kicsit is kritikusan nyilatkozott, mint a Bájelexnek volt egy száma, így lemondták egy csomó olyan a fellépésüket, meg ilyenek. Ja, ez durva egyébként. A Meringernek volt, azt hiszem, ilyen, olvastam cikket. Neked még nem lett volna? Nem, az a durva, hogy nem, de akkor nem nem is volt annyira hevült a hangulat, hogy mondjuk a koncerten a közönség az így nyom. Szerintem attól félnek, hogy olyan lesz a közönség, hogy ott megtörténik az, hogy a közönség elkezd ott moskos fideszezni egy alcsúddobozi rendezvényen, tudod. Én nekem voltak olyan szövegeim, amik nem voltak nagyon kormánykritikusok, de volt benne állásfoglalás, és ugyanúgy elnyomtuk a ilyen helyeken. MCC Fest, tudod, meg ilyenek. Mikor volt MCC Fest? Tavaly előtt, azt hiszem, de lehet, hogy többször is. És már az, hívtak most is? Szerintem már nem fognak. Lehet. Kíváncsi vagyok, hogyha ezek a fesztiválok, meg ezek a, most a Transit lesz, meg van a Tussványos, hogy ezekkel mi lesz, hogyha egyszer leváltják a Fidesz. Nézzük meg ezt a videót. Ja. Mi történt a két kedves nyugdíjas egy idős párral? Ez aranyos sztori. Pöcre indul a veterán traktor a Kerkakutasi udvaron. Ez a traktorunk volt akkor, amikor legelőször egyesületi tagok lettünk, csak hát mivel meg ketten nem tudtuk menni, így a feleségemnek mindig külön kellett autóval jönni. Ezért aztán a nyugdíjas házaspár megvette és kicsinosította ezt a Warburgot. Az oldalára pedig még az Őrségi Nemzetközi Oldtimer Egyesület matricáját is kitették. Na jó, hogy már az oldtimer. Emlékszem gyerekkoromban még ez egy sok embernek volt ilyen. De ez azért vagány az a Warburg. Amúgy ez nem tudom pontosan mit jelent ez, hogy miért kell benne lennie ilyen egyesületekben, de ez biztos feeling. Közösséghez hozzátartozás élménye szerintem. Hát most már sajnos nem fogják megtudni, mert... Büszkék voltak 3 éves egyesületi tagságukra egészen tegnapig. Amikor is hivatalos levelet kapott a férje és felesége is, hogy szeptember 1-től megszűnik a tagságuk. Az elnök levele szerint az egyesület tagjainak is mindenkor tisztelni kell Magyarország kormányát, így a Fidesz-KDNP pártját. Bazzek, olyan oda van írva. Így van. Biztos lájkolták a Magyar Pétert, vagy ilyenek. Gondolod? Hát valami ilyesmi, hogy megosztottak valamit tőlük, ezt elmetek. Lehet, egy kocsmában mondták, ja, Orbán Viktor, bassza meg, és így valaki így csöndbe volt, és akkor jaj, és így gyorsan ment flicselni, tudod. Igen. Hát amúgy nem csodálkoznék ebben az országban, hogy besugók vannak. Hát a mai nap szűnnek pont a tagságuk, úgyhogy hát részültünk innen is. Fidesz-KDNP-t tisztelni kell, különben nem lesz oldtimer, mert olyan sok köze van a kettőnek egymáshoz. Ez nagyon rossz ez az irány szerintem, amit itt nyomnak. Mert nyilván tisztelnünk kell, ez egy kicsit ilyen varázslatos burok, tehát ez a megfogható, érted, hogy minimális tisztelt, de amúgy még az, hogy ilyen minimális tisztelt, az se nem feltétlen kell szerintem. Politikában kritikusnak kell lenni a szavazó polgárnak mindenkivel hát szemben. Igen, de ez nem az az ország. Akkor is, ha jó, érted. Igen. Ez tiszta izé. A pályázati pénzek hozzáférésével. Balkán. Hozzáféréséhez akadályozom az egyesületet, mert ha én olyanokat posztolok a magán Facebook oldalon, vagy akárhol, vagy ha csak lájkolom, vagy kommentelek, ami nem egyeztethető össze a Fidesz gondolatmenetével, akkor emiatt én ki vagyok zárva az egyesületből, nem csak én, hanem a férjem is. Valami szomszédén ismerőse besukta biztos, látta a Facebookon a feedet, és akkor az volt, hogy meg közé intézkedett. Amúgy elképesztő, hogy ezt a hangulatot kilakítani, hogy akkor a oldtimer egyesület attól félt, hogy csak egy tagja belájkolja a Magyar Pétert, már nem kapnak pályázati pénzt, ez nem egy beismerés annak, hogy talán pont ezt a kormány nem kéne tisztelnünk. Ahol ezen múlik. A pályázati pénz ezen múlik. Aha. Szóval ez elképesztő ez a hangulat, hogy ezt nem sül a bőr a képükről, hogy tényleg, mi? Jó ez az egyesület, de az a tagotok ott belájkolt a Magyar Pétert. Hát. Érdekes. Bár amit én gondolok, az összeesküvés, tehát nem tudom, ez fixen vagy nem, de én azt gondolom, hogy itt is az lehetett, hogy nem az volt, hogy itt a kormánypártól szóltak, hogy ne írjanak ki ilyeneket a Lászlóné, ne írjunk ki ilyeneket, mert különben ízé nem lesz, hanem ezt is maguktól. Persze, volt, szerintem ez biztos, hogy maguktól van. Ez nem lesz ez így jó, ezt inkább akkor menjenek innen, tudod. Hát, igen, az, hogy ez alakult ki, és nem véletlen alakult ki, mert azért látható, hogy osztogatják a pénzeket, és ez gyakorlatilag így most meg akarta védeni a Fidesz, hogy nem tudom, de hogy közben beismerte, hogy ez egy olyan tényleg ilyen kommunista rendszer, ami miközben ugye nagy demokraták, a fiatal demokraták, ez elképesztő. Ja. Hát az Oswald Zsoltán volt, hogy akart valami teljesen ilyen magánjellegű rendezvényt szervezni valahova, és akkor nézett ilyen, nem tudom, üdülőhelyeket, vagy kastélyokat így a világ körül, vagy országszerte, és egy csomó helyről azért utasították, vagy elmondták, vagy nem, de gyanúsan mindenhol visszamondták, és akkor hát volt, aki mondta, hogy hát igen, az ő narratívájukban nem illik bele az álláspont, amit ő képvisel az interneten. Tehát igen, sajnos ez így. Akár közvetetten is nekem van erről élményem. Jó szar. Az ügyben kerestük a szervezetet, de nem értük el az elnököt. Bencsic István a házaspár kizárásáról az úgytudjuk.hu-nak azt mondta, hogy idézem, nagyon bekotorták maguk alá a parazsat, és buzdították a népet. Náluk pedig az elnöknek mindenhez joga van. Szkorrek, nem? Az mit jelent, hogy náluk az elnöknek mindenhez joga van? Ez a, hogy a Magyar Péter, vagy mi? Hát nem, nem. Az ellenzékieknek. Ez az oldtimeres, azt csinál, amit akar, kibaszol ja, bárkit. Ja, értem. Ne izéljen. Szóval... Hát valószínűleg nem aludt rá egyet, nem így izé, egyből. Ez tényleg egy oldtimer egyesület, ez elképesztő. Még, na mindegy, ez minden nap van ilyen, hogy valakit kibasznak, de hogy azt érzem, és tök jó, hogy itt nyilatkozott ez a nő, hogy most már elkezdtek az emberek kevésbé félni, hogy azt érzem, nem? Abszolút, szerintem is. Hát figyelj, minél inkább kevésbé egyértelmű. Nyilván az, hogy szerintem az, hogy a kegyelmi ügy óta van egy jogos alternatíva. Ez is egy olyan dolog például, amit én nem gondolkoztam annyit, pedig teljesen a szemed előtt van, hogy azelőtt nem volt egyáltalán szó, nem lehetett arról, hogy mi jöjjön, mert egyszerűen annyira szar volt minden, hogy semmi választás nem volt. Hát igen, emlékszem, hogy a... Gyakorlatilag a tüntetés után ugye tőlünk volt elve, hogy legyen valami politikai párt, mert egy annyira nem tud hova becsatornázódni ez a sok. És nem is nagyon tudtak vele élni, mert emlékszem, hogy utána ilyen, nem tudom, mit csinált a DK, ilyen köztársasági elnökről tüntetett. Szóval teljesen ilyen baromságokat csináltak, és ezt a Tisza ezt rögtön be tudta csatornázni egy újba. És azóta se tudnak mit kezdeni velük. Azóta, hogy az megvan, tudjuk hova csatornázni, vagyis, hogy van lehetőségük az embereknek erre, az, hogy duzzad folyamatosan, utána hirtelen mindenkinek tudod így az előadók közül is könnyebb leszállást foglalni, vagy könnyebb lesz emellett így kiállni, mert nincs az, hogy szembe kell menned így a teljes árral, ami veled szemben van. Te is azért már előtte is sokat kritizált a Fideszt, de hogy nem, amikor meg elkezdtek, hogy na, akkor milyen lenne a jobb, és tényleg nehéz volt azt mondani, hogy hát nem nagyon volt jobb, de hogy így attól még nem lehet azt sem mondani, hogy mivel nincs jobb, ezért nem kritizálom meg. Én nagyon örülök, hogyha Magyar Pétert akárha megválasztják, ugyanúgy lehessen kritizálni, érted? Ja, azt szerintem... Sőt, kell is, reméljük, hogy hallgatóbb fülekre talál, akár, nem tudom, de hogy ez szerintem minden esetben feladata kéne legyen egy olyan embernek, aki rálát annyira a közéletre, hogy azt érzi, hogy felelőssége foglalkozni a politikával, mert ezt mondják nagyon sokan, ez a narratíva mindig tőlem, nagyon sok emberre találkozok, civilek, meg kevésbé azok, mindenki mondja, hogy miért gondolom én magamat arra, hogy politizálni kéne. És hogy ez van az emberekbe, érted alapból, hogy hát a politika az azért az ott veszélyes talaj, az egy komoly játszma, ott nem szabad abba belefolyni, tudod, mint egy ilyen maffia biznisz. Hát de, hogy az van, hogy amúgy is kicsit az, de... Hogy kurvára az kéne, hogy legyen, hogy akik szavazópolgárok, azok együtt izélik, bár ezt biztos sok helyen elmondták, mert tehát együtt a hatalmon lévő emberekkel közösen találják ki a dolgaikat, és a parlamenti beszélgetés az nem egy ilyen kabaré, mint a való világ, hanem ilyen full unalmas közügyes izékéne, hogy legyen, tudod, amit így nem szívesen nézem, mert unalmas. Hogy az van, hogy ezeket kell megoldani, azt oké, ezt elbíráljuk, és akkor ez alapján megy tovább. Most ilyenekről nincsen szó, csak ilyen elvi dolgokról, tudod. Hát meg most felesleges a parlament is, mert úgyis a Fidesz megszavaz minden, de hogy igen, ez valahogy beleívódott a magyar társadalomba már régen, és gyerekkoromban is emlékszem, hogy politikáról ne beszéljünk, politika az... Ez a legmérgezőbb. Igen, szerintem. És hogy meg, hogy emberek próbálnak embereket kussoltatni, hogy nem ért ezt a politikához, miközben ez egyszerűen csak az, hogy a közös ügyeinket kire bízod a pénzt, meg hogy milyen irányba menjünk, ez pont, hogy minél több embernek kéne becsatlakoznia, és úgy érzem, hogy ez most az elmúlt egy évben azért kezdenek az emberek egy kicsit rájönni arra, hogy azért ez nem egy olyan... Hát meg segít az is, hogy egy kicsit bulvárosabb lett a politika. Itt azért annyi balhé van meg minden, ezt még az is követi, aki amúgy eddig nagyon száraznak találta, de most már van egy ilyen valóságsúly jellege. Van, de a faszom, nem tudom, nem biztos, hogy jó irány ez amúgy. Hát az a baj, ez az irány a Amerikában, meg a világon, szóval lehet az, hogy így... A populizmus voltak éppen ez, nem? Ez az, hogy nagyot mondani, és akkor az úgy jól fog hangozni, és akkor igen, ez nehéz ez ellen ilyen józansággal harcolni, hogyha sokkal mondjuk a Trump kír valami baromságot, meg mond valami nagyot, és akkor soman feláborodnak, de mégis ő dominálja a híreket. Igen. Ezzel nem tudsz teljesen harcolni azzal, hogy én most mondok valami mérsékeltet, ami sokkal reálisabb, és ezt a tizedennyi ember se érdekel. Ez a nehéz, igen. És akkor ez egy ilyen csapda, hogy igazából vagy valahogy kijátszod ezt a rendszert, de közben meg hosszú távon én azt érzem, hogy most ez a most nagyon följött a jobb oldal, meg a populizmus, ez egy idő után telítődni fognak ezek az emberek, és most, amikor nagyon sok helyen ott vannak a populisták, és a akár már szinte szélső jobb a hatalomban, azért kiderül, hogy azért nem úgy van minden, ahogy mondtak, nem annyira reális, amit Trump is akart, elbalfaszkodja, nagyon mindegy, ez a szörnyű, ami ott van, de az... Meglátjuk, hogy mi lesz ebből, nem tudom, te mennyire aggódsz a jövővel kapcsolatban. Kíváncsian várom. Az Orbán most már hetente kiad egy hírlevelet, hogyha már itt a populizmusról van szó, és több dolog is történt ebbe, már ott tart az Orbán, hogy a Gyurcsány dicséri, amúgy ez fantasztikus szerintem. Fárható voltam. A Gyurcsányoknak több eszük volt a tiszásoknál, szerinte, mert hogy most megint valami összedi beszédről vakerálnak, hogy azért, mert az Indexen megjelent egy cikk, ugye, hogy mennyi adót emelne a Tisza, és akkor ez már neki köszödi beszéd. Nyilván a Tisza mondta, hogy ez nem igaz. Hát lehet mindenből lehet generálni valami botrány. De a kedvencem az volt, hogy ellenfelénk naponta hazudoznak hajókról, kastélyokról, sosem volt luxusról, már a hihetőség látszatára sem adnak, mondja Orbán Viktor, képen a napokban is az Adrián egy jachton nyaral, vagy lehet, hogy most már hazajött. De hogy most az elmúlt két hétben ugye többször látták jachton, és ugye most nem tudom, láttad a Hatházit, ahogy elment? Láttam, megnéztem, valahogy beszökött, vagy mi volt? Hát olyan is volt, meg a üldözést is láttad? Azt hiszem, hogy belenéztem, nem tudom, két napja, most a friss sztori, nem? Fel akarták borítani a Hatházit, igen, nem? Tehát eléggé látszik, hogy... Nagy csibész a Hatházi. Igen, biztos, mindig nagy tudja, korrektor. Hogy hova kell szúrni, hogy kit idegesítse őket. Ja, ilyen kis idegesítő. De amúgy elképesztő, hogy hajókról, kastélyokról, luxusokról hadovál... Sosem volt luxusról. Igen, hihetőség látszására sem adnak. Én pont, hogy ezt fordítva érzem ebben a mondatban, hogy nem lehet elismerni. Hát most is egy csomó kép van az Orbánról egy jachton, ahova magángéppel ment. De van róla kép a Ryanairről is, ott ül a közép, ráadásul nem is ablak mellett, hanem középen, vagy nem tudom, tehát ilyen teljes izé. Itt feladták szerintem. Nincs lábhely, semmi. Hogy így a valóságot magyarázzák, hanem így egyszerűen csak a híveknek azt mondom, hogy mind hazugság. Én gondolkoztam egy olyan is egyébként, hogy ha ezt okosabban mafiáskodják el, és mondjuk nem a kapzsiság vezérli az egészet, és csak a felét lopták volna el annak, mint amennyi, nem tudom, a Mészáros Lőrincnek a vagyona, sokkal, de sokkal nehezebb lenne küzdeni a propaganda, különböző leépítések mellett, mert visszaadnának annyi pénzt, hogy mellett az emberek elégedettek legyenek. Most, hogy már érzik a saját bőrükön, ami nem megy, most már az Orbán Viktor mehet a faszomba, vagy nem tudom, tehát van egy ilyen narratív, amikor már saját bőrükön érzik. De közben ugyanúgy nem hagyják abba ezeket. Ha visszaadtak volna abból, amit elloptak, csak egy keveset, és utána ugyanúgy luxushajóznak, magángépeznek, meg ilyenek, sokkal nehezebb lenne ezt a rossz közhangulatot bírálni, mert egyszerűen nem érdekelni addig az embereket, ameddig anyagilag viszonylag. Hát az a baj, itt már, igen, arról van szó, hogy egyszerűen láthatóan világi balfékek a kormányzásban is, esnek ki folyamatosan a balhék, hogy ki mit csinált. Ja. Itt egyszerűen minden szinten kiderült, hogy egy korrupt maffia rendszer, és inkább az a furcsa, hogy vannak emberek, akik sajnos azért már nem túl tájékozottak, meg csak a propaganda jut el hozzájuk, hogy ezt továbbra is ott van egy rendszer, ami kihasználja őket, nyomorban tartja őket, és védik, mert egyszerűen átbasszák őket. És ezt egyébként a nyugdíjas rétegnél, vagy az idős rétegnél azért is meg tudom megérteni, mert érted, hogy szenvedés volt az egész politikai szinten, amiben éltek. Mm-hmm. Tehát, hogy érted, a Gyurcsány után jött az Orbán, amiket mondott a 90-es években egyébként tök valid, tehát ugye mai időben is elhangzana, én tökre adnám azt, amiket mond. Vannak olyan, mit tudom én, Japánban, vagy Tájföldön élő ilyen emberek, ilyen falukban, hogy ott laknak a tenger mellett, és itt tudják nagyon jól, hogy ott nem tudom, 5 év múlva jönni fog az a cunami, ami aztán elmos mindent. És így kérdezik az interjúsatok, hogy én miért nem megy el innen, hogyha tudja. Hát mi itt éltünk, ide születtünk, ez a mi életkörülmények, nem tudjuk, hogy hova menjünk. És szerintem átfordítva egy ilyen mentális síkra simán lehet az időseknél is, hogy itt van az Orbán, itt volt mindig, nyilván ki fogok állni mellette, mert hogy az egész életüknek a nagy részében, vagy nem tudom, így közrejátszott. Tehát már így nehezebben nyitnak teljesen új dolgok felé azok, akik idősek. Ezt is meg lehet érteni egyébként. Igen, az újtól mindig félnek az emberek, de közben most... Nagyon nehéz megmagyaráznom magamnak, hogy valaki hogy veheti még be ezt, amit így az arcukba tolnak, ja. Meg hogy minden, csak most már ott tartanak, hogy csak letagadják, kész, mindegy. Persze, megy tovább a narratíva, ameddig lehet húzni a dinnyomjuk, de egy dolog biztos, sose volt annyira, tehát sohasem volt az elmúlt 15 évben annyira izgalmas politikai helyzet, mint ami most van. És ez biztos, hogy olyan további izgalmakat fog majd szülni, minél közelebb kerülünk a választásokhoz, így szerintem hónapról hónapra, aztán hétről hétre lesz valamilyen nagyon komoly közéleti hír, botrány, vagy valami, el fognak harapózni az indulatok, az fix. Igen, ezt itt ahhoz akartam hozzátenni, hogyha már itt azon, hogy nem tudnak kormányozni, ezt mindjárt megnézzük. Igazából csak annyi a hír, hogy ugye van ez a otthon start, ami ma indult el? És már 3-5%-kal felverte az ingatlan árakat. Ki láthatta ezt előre? Senki se látta ezt előre. De hát megtörtént. Ez az otthon a lakáshitelre, hogy kevesebb a így? Aha, hogy így, hogy most azt gondolja az Orbán, volt ilyen, de amúgy a válságstában pont kidett ezt tárgyalva, onnan tudom én is. Orbán azt mondta, hogy ilyen sehol máson nincs ilyen európai ország, hogy 18 éves vagy, és rögtön lakást vehetsz. Na, most ugyanezt elgondolom Orbán Viktorról is, hogy egy jogász, és nagyon száll. Ez egy bullshit, amit ő lenyomott. Tehát, de mit akart vele mondani? Hát válaszolni akart szerintem egy kritikára, igen. Amire nem ez a válasz. Hát azért lehet, hogy ez se az az ország, hogy egy fiatalnak csak úgy van 10-20 millió ön része. Hát én ezt nem olyan nehezen tudom. Ez teljesen szűr. Jól hangzik, de az már jobb körülmények, gazdasági körülmények kellene az országban, hogy egy ilyen tervet egyetem be lehet hozni. Nem tudom, egyébként nem is értek hozzá, tehát ez nem akarok hozzáfűzni semmit. Viszont láttam azt, hogy van egy ilyen három fiatal így szelfizik, és középen ilyen ijesztő fejű nő van, tudod, középen ilyen kigóvett szemekkel, olyan, mint a Jeff the Killerről volt ilyen, nem tudom, ha megtaláljuk. Az otthon start plakátokról? És nem tudtam, mi az, azt hiszem, hogy a Telekom, mondom, mi a faszom, én láttam ezt ennyiszer, és mondom, ja persze, az otthon start, hát azért kell egymás mellé négyszer berakni, meg ötször, tudod. Én ezt, hogyha valaha országúra lennék, én ezen az első, amit betiltanék, meg az állatkertet, meg a cirkuszokat, de azért írtam be ezt a választások előtt négy plakát egymás mellett, vagy egy keresztező ésből hat plakát. Én lekorlátozom, hogy csak egyet lehessen, mert ez a tudatalatti manipuláció. Mennyi sok, amúgy szerintem nagyon-nagyon rondák a plakátok. Most tudom, hogy volt ilyen aláírásgyűjtés, hogy a politikai plakátokat tiltsák be, mondjuk a Fidesznek már csak az maradt, hogyha nincs Facebook, meg YouTube, de hogy mennyivel szebb lenne egy Budapest, vagy egy csomó hely, hogyha nem lenne teleplakátolva minden, egyszerűen annyival szebb lehetne a környezetünk. Nem látod a fákat, meg mindent a plakátoktól, szerintem ez, nekem ez egy fájdalmam, hogy ennyire. Lehetne korlátozottabb helyekre lehetnek plakátok, és mindenféleképpen az, hogy a mennyiség, hogy akinek a legtöbb pénze van, az ne tudja így beplakátolni az egészet ugyanazzal, érted? Nem, a Fidesz se tudja, csak ugye mindenféle egyesületbe kiszervezi a pénzeket, és akkor nem a Fidesz plakától, hanem a nem tudom, valamelyik egyesületük, és ez van. Szóval ez az egyik, de azt tényleg a válságsában ki lett fejtve, hogy mitől nem annyira működik ez az otthonstart, de például ez meg a morális vetület, amit a Fidesz csinál, hogy ez is, hogy sikerül mindig ezeket? Egyedül Magyarország nem írta alá azt az EU-s nyilatkozatot, amelyben elítélték Oroszországot a kijevi rakétázás miatt. Ugye nemrég még magyar lakta területeket is rakétáztak, ott sem igyekeztünk elítélni a dolgot, de hogy így, hogy van az, hogy mindenki aláírja, és hogy nem tudunk elítélni egy rakétázást, amiben gyerekek haltak meg amúgy, meg civilek, hogy ez miért fontos ennyire átlátszóan a oroszokhoz dörgölözni, ez inkább félelmetes részem, hogy ennyire az oroszok seggébe vagyunk. Hát vészjósló. Az a kérdés ilyenkor, hogy hasonlóan a Jesszi esetéhez itt igazából az, hogy Magyarország tudja ezt, hogy neki az orosz kapcsolatok miatt nem lenne érdemes egy ilyet, vagy hogy így a Putyintól jön valaki és szól, hogy akkor ezt most légy szíves ellenezzétek. Szerintem még az sem, mert az, hogy elítélsz egy bombázást, most azért nem lehet azt mondani, hogy nem adnak el nekünk olajat, vagy nem tudom, de hogy... Hát itt nehezen tudnám elképzelni. Ja, szóval itt egyszerűen csak az, hogy tényleg komolyan nem lehet egy ilyet elítélni, hogy ezt nem írjuk alá, amikor civilek halnak, meg a gyerekek, hogy nem. Szóval így azt érzem, hogy még közben nemzetközileg is a Magyarország maradék hírnevét is leépítik, hogy mi vagyunk a Putyinéknak a kis kutyája így azoknak a személyben, akik egyáltalán tudják, hogy hol vagyunk, mert azért tudom, hogy nagyon-nagyon világhíresek vagyunk, de hogy sajnos mostanában inkább emiatt hallanak rólunk, akik követik külföldön a politikát. Hát jó, hát ez a hírünk amúgy, és ha már külföld, akkor... Tiborc és Orbán Ráhel elköltözött Amerikába. Megtörtént. Látszik, hogy minden választás előtt eljátsszák. Most egy sulira hivatkozva elmentek New Yorkba, azt hiszem. Jó hely, szóval megértem, de hogy azért érdekes mindig, hogy az Orbán gyerekei választásokhoz közelítve gyorsan elhagyják az országot. Én is gondoltam, hogy az a hírnek a létjogosultsága, hogy akkor most valószínűleg a választások előtt van valami olyan dolog, ami miatt kimennek, de erre például nekem nincs rálátásom. Az, hogy megnéztem egy 444-es dokumentumfilmet a Tiborcnak a dolgairól, az nem elég infó szerintem ahhoz, hogy én rendesen átlássam ezt az egész dolgot, tehát ez igazából nem is nagyon tudok mit hozzáfűzni. Menjen. Vagy a dinasztiát, azt láttad, nem? Ja, láttam, megnéztem ezeket. Nyilván átláthatom, meg látszik, ami van benne, de ahhoz, hogy hozzászóljak, ahhoz több forrásból érdemes informálódni. Hát igen, de itt igazából az a baj, itt elég átlátszó, hogy mi. Jó, hát nyilván értem most. Várj, egy kis zenei hír. Egyik kedvenc íra. Igen. Novák előtt feljelentette Ajza Luna, jól mondom? Szerintem Ajsa. Ajsa. Mert nem tetszett neki, hogy himnuszt énekelte. Egy év szabadságvesztéssel is járhat amúgy. De mi volt? Tehát valami meg kell fogalmazni a beadandást a bíróságról, vagy nem tudom, nem tudom, meggyalázta himnuszt, vagy nem tudom. Előtt ország himnuszát, zászlóját, címerét, vagy szent koronát sértő, vagy lehetsz, hogy a kifejezés használatva azokat más módon gyalázza, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg. Egy évig terjedő szabadságvesztésre büntetendő. Kurva jó. Hát a Novák előtt az mindig egy ilyen igazi belevaló csávó volt. Igen, így van. Ő beleállt. Nemzeti értékeink védelmében. Amúgy szerintem azért ezt nehéz ráhúzni erre, igen, nem elég proletár volt az egész, de attól még azért ez messze volt attól, ami bármilyen, szóval kicsit föl lett ez is fújva. Örültek, hogy végre nem a mocskos fideszezésről szól a zenei szín, hanem lehet ezt mondani, hogy jaj, ez... Őt is valahogy bebaloldalizták amúgy az alsónát, úgyhogy szerintem neki egyébként nem volt nagy, hát nem tudom, nem néztem. Nem volt ilyen kormány. Szerintem neki semmi kormánykritikus sem volt, de már ezt a narratívát így ráhúzzák, tudod, hogy mit tudom, most van ez a nagy fiatalok, mindenki Fidesz ellenes, és akkor már így jön valami random tud új név, ez az alsóluna, és akkor utána meg már őt is bebaloldalizzák. De azért börtön megérdemli, nem? Ez durva lenne. Hát figyelj, ezért, ha Mi Hazánk lesz, mondjuk, még annyira kivagytok a Fidesztől, meg a Magyar Pétertől, lehet Mi Hazánk, és akkor mondjuk lehet, hogy börtönbe lehet zárni valakit emiatt. Ez mindenki döntse el magának, hogy ez mennyire jó évad lenne. Kíváncsi vagyok, hogy ezt a törvényt alkalmazták-e már valakire, hogy van, aki már lealacsonyító kifejezést használt a Szent Koronára. Szerintem közel-keleti országokban lehet ilyen, meg nem? De, hogy alapvetően furcsa ez, hogy értem, hogy tisztelni kell az országot, de hogy ez törvényben van, hogy ezért börtönbe lehet kerülni, azért ez kicsit olyan furcsa. Szerintem se egy arányos dolog, érted? Mert meg a művészi szabadság alatt sok mindent el lehet adni. Az, hogy ízléses vagy nem, azt a közösség része eldönteni. Most az, hogy ezzel börtönbe büntetnek, az nagyon-nagyon rossz társadalmakat idéz, amik vannak a mai napig is. Ezért is jobb Magyarország sok országnál egyébként, mert ezt az oldalt se szokta sok ember hangoztatni annak ellenére. Én nagyon szívesen megkérem a Pataki Attilát, hogy mondjon egy olyan videót, amiben én elmondtam, hogy már azt mondja, hogy diktatúra van. Én azt mondtam. Igen. Én azt mondtam, Magyarországon diktatúra van. Ezt keressék már vissza, hogy ezt hol mondtam, mert én még a legszűkebb kocsmai beszélgetésekben is mindig azt mondtam, hogy milyen jó, hogy amilyen szar, annak ellenére legalább el tudod mondani, hogy mi a szar. Ellenben a diktatúrával, ahol bebörtönöznek, érte meg minden. Tehát aki Attilával bífeltél? Nem, valami probléma, biztos fideszes, érted, és akkor azt bántom, akkor őt bántom, ez egy család, érted? Van még valaki, aki valamit állított rólad, és hazugság, az most... A Bors írt egy ilyet, de azt viszont, mert nem tudom, ez plusz, nem biztos, hogy ezt az infót elmondhatom. Szóval nem mondom el, hogy mi van, de azt írták meg, az kurva vicces volt, hogy a Szociazi című számot én levettem, mert nem tetszett a klip, mondtam a rendezőnek, hogy milyen legyen, baszott sok pénzt kifizettünk, és kurva nem olyan lett, mert ő ilyen Tarantino flashbe van, és ő elviszi a saját világába. Mm-hmm. Hogy az majd jó lesz, meg újra veszük 20-szor, hogy neki jó legyen. Mármint ez az igazság, vagy amit leírtam? Ez most az igazság, ja, ezt most én mondom. Az, amit én mondom, arra figyelj, amit mondok. Jó. És akkor leszettem a klipet egy hónap után, mindig megnéztem, hogy nem tetszett. Kiraktam is a sztorit, mondom, leszettem, mert nem jó a klip, de kim van a szupermezsős otthon. És a Bors meg lehozta, hogy én ott iskolai tömegmészárlást hirdettek a klipbe, és a menedzsment leszette, és én meg vissza akartam rakni, és ilyen teljesen kitalált sztorit raktak ki, hogy én megfenyegettem a Gerit, a szupermenedzsment CEO-t, hogy én kirúgom őt a szupermenedzsmentből, hogyha nem rakja vissza a klipet, de aztán valahogy mégis. Tehát ilyen teljes mesevilágot így kitaláltak nekik a Borsba az újságírók ennek a storyline-nak, hogy ez így hitelesen lehet adni, tudod. Csak így leültek, és azt mondták, hogy most költök valamit, vagy valaki. Én nem tudom, hogy ami mostában születnek cikkek kommentekből, meg ilyenek. Az a Reddit kommentekből, igen, de hát még az is egy fokkal, érted, mert annak is van valóság alapja. A Redditen az egyik ember ezt írta. Jó, de utána meg már úgy veszi át a híradó, hogy az Origo azt írta, hogy és akkor én innentől kezdve tényleg az bármit át lehet. Ja, nekem is az volt, hogy médiahatóság jelentése alapján én 90%-ban öngyilkosságra buzítom a gyerekeket. Ja, de ez a tényekből csak Manuel meg Dash szövegek voltak bevágva, arra emlékszem, de ott is volt, amikor így, arra emlékszem, hogy a pamkutya az meg ilyen gangster rapbe lett, azért mert a testvérem, vérem testvérem miatt azt hitték, hogy az ilyen gangster. És nem ja, testvérem. Szóval valami ilyesmi van, nagyon nagyban van, akkor kielemeztek, hogy te... Szerintem a legtöbb megtekintés az emberek neki TikTok újravágásokon keresztül érkezik, tudod, amikor ezeket a fasságokat megnézik emberek. Na, az szerettük, azt megnéztük, amikor a híradóban is voltál, és ott elemeztek meg minden. Ja. Sőt, igen, lehet, hogy ezt pont nálatok láttam amúgy. Meg gondolom Sátán is, meg minden. Az örök, az klasszikus. Igen. Persze. És erre nem akarsz rájátszani, hogy majd direkt még beraksz én. Hát, de. Feláldozol egy kecskét a domba, vagy valami. Ja, de semmi Sátán, most ez művészi szabadság. Igen, csak ott levágod a fejét. Gondolkoztam ilyen. Jó. Itt most a tranziton volt a Rogán, aki nem nagyon szokott előbújni, de most előbújt, gondolom. Amúgy. Meg a Lázár is mondott érdekes dolgokat, és akkor itt párat kitimestampeltem, hogy gondoltam, hogy hallgassuk már meg, hogy mi lesz itt a következő fél évben. Balkáni szerb virtust a magyar gazdasági sikerekkel, és lehet, hogy nem hajókázni kéne tengereken, hanem vonaton utazni Belgrádba, és ott pénzt költeni az előbb említett sikeres embereknek is. Ez egy érdekes beszólás, mert Orbán éppen, amikor ezt mondta kb., akkor a hajókázott a tengeren. De ezt nem is értem, hát azok, ők hajókáznak hát a igen, tengeren. Hát jó, volt de a Magyar Péter is ilyen, hogy hajókázott. Vannak kullancsok a Neren, azt mondja, de közben meg most pont, hogy az Orbánék hajókáztak ott, szóval nem teljesen tudom, hogy szerintem most... a Lázár János esetében nagyon sokszor bele lehet csúszni abba, hogy azért nagyon sok mindent mond. Tehát ő ez ilyen népembere vibe. Egyébként én azért tisztelem is, mert más a Fideszben nagyon csinál ilyet. Igen, de közben nekem van egy ilyen kicsit ilyen számítóbb jellege. Szóval azt érzem, biztos, hogy ő el tudja ennek adni magát, de közben ki tudja, hogy mi van még a háttérben, ami még lehet, hogy rémisztő. Hát csak abban gondolj bele, hogy ő legalább azt az energiabefektetést megteszi, hogy egy mielőtt kiáll a falu, vagy a faluba a főtéren a színpadra, hogy majd, bazd meg, jó van, csináljuk, tudod, és itt legyünk túl rajta, nem tudom, tehát ennyit legalább megtesz azért, és akkor ott mondta, ezt a kullancsos itt, nem a vadászkabátba, a zöld vadászkabátba. Engem ez tökre meglepett, hogy ezt azért szerintem általa bírálni, vagy nem szóval... tudom, hogy kikre gondolhat ez alatt, érted? Hát most ki... is, hogy de ez lehet, hogy irónia. Mert csomószor megkérdezték, és sosem mondott konkrétat, mert csak így akart valami hangzatosat, vagy kicsúszott a száján, de hogy úgy csinál, mintha ez egy ilyen rendszernek egy ilyen negatív, ilyen kis szelete lenne, miközben az egész rendszer erre épül, hogy kiszívják az adó pénzt, és a haverok közt elosztogatják, és egy ilyen maffia rendszert tartanak fönn, szóval szerintem a Lázár is ott látja rosszul, hogy ez nem csak egy ilyen kis szelet ennek, hanem az egész alapja. De még mond érdekeseket amúgy, mert itt... Ja, de nem is. Olcsón adom a jegyet, megnyugtatok mindenkit. Olcsón adom, mint hogyha ő adná, nem a már, oké. Aki többet dolgozik, és ezért több adót fizet, az értelemszerűen nem lesz érdekelt abban, hogy többet dolgozzon, vagy nem lesz érdekelt abban, hogy egyébként azt az adót meg is fizesse. Annak itt meg... a több kulcsos adó ellen szól, ha jól értem, a Rogán, amivel nem teljesen tudok egyetérteni most már. Régen még lehet más mondtam volna, de itt... ...nek a következményei. Tehát Magyarországon az adófehéredésnek jelentős mértéke következett be azzal, hogy egyébként a munkát terhelő adókat csökkentettük. Én ezzel nem tudok sajnos egyetérteni. Magyarországon borzalmas sok adó terheli a fizetéseket. Én sajnos ezt látom is, amikor a nettó, és még van a munkáltatónak is egy plusz költsége, meg még az SZIA mellett még ezer más. Ja, össze-vissza, persze. Szóval ez az, hogy valakinek oda egy X pénzt, rengeteget rá kell még rakni, hogy kijön. Ezt nem tudom, erre miért olyan büszkék. Nagyon sok országban ez sokkal kevesebb. Jobb módon országokban is adott esetben kevesebb. Ja. És oké, fizessünk kurva sok adót, és utána még ugye az 27% áfát, ami aztán tényleg világbajnok, és cserébe meg minden le van rohadva, az is hír volt most, hogy valaki 8,5 órát várt most egy kórházban egy 2 perces konzultációja egy rákbeteg. Ja, azt láttam. A szombathelyi kórházban. Szóval, mert nincs elég orvos, ugye nyilván nem jó kedvükből váratták ott, de hogy nem érzem, hogy olyan jó helyre mennek az adók. Már egy, még hát, ha mondanak okosakat. Magyarország egy félkész ország. Tehát aki azt gondolja, hogy 15 év elég volt 50-40 év restanciájának a pótlására, az téved, 15 év alatt nem lehet ezt megoldani, ez egy félkész ország. Mit szólsz az, hogy félkész ország? Ezt nagyon szeretem, hogy mindig ezt mondja. Hát az annak a narratívát erősíti, hogy akkor itt még sok meló lesz, de még kézbe tartjuk, és hogy legyen akkor bizalom afelé, hogy ez... Hát csak nehéz, amikor 15 év alatt egy csomó mutatónkban lejjebb mentünk, akkor most ez mitől félkész, hogy most már rosszabbul állunk egy csomó vásárlóerőben, meg inflációban, mindenben? Nem, szerintem itt arra gondolnak, hogy mit tudom, újítanak ezt, vagy újítanak azt, vagy építenek, nem tudom, és akkor hogy emellett meg, hogy az infláció így áll, nyilván azt is majd akkor kívül. Most már a vonatot is, azt hiszem azt is mondta, hogy eddig nem volt igény annyira a vonatoknak, hogy rendbe rakják a közlekedést. Ja, hát a MÁV, most az nagyon gatya, és nyilván az oktatás meg egészségügy, ez a kettő még, ami szerintem hát, nagyon alja. Hát pont amire ugye az adót fizetjük, de ez a kedvencem, amikor elmondja, hogy mit magyaráz, figyelj. Nagyon szépen tudom magyarázni, hogy 15 évig miért nem csináltunk semmit, ez is egy képesség, és a Lázár infók alkalmasak voltak arra, hogy ezt a képességet még jobban tökélyre fejlesztem, és más fideszes társaimnak is jó szívvel ajánljam. Ez, és akkor ennek az volt a lényege, hogy most irónia... Gondolom, viccel, de hogy közben meg... De, tudom, mit láttam, hogy hát jó, mindegy, nem fogok pszichológiaiak fejtegetni, de ez egy tök érdekes dolog, hogy ezt így nyomja, de közben az arcán valami olyan, mint hogyha nem is vicc lenne, hanem hogy ezt így jól esik végre kimondani, tudod, így lemegy a teher a válról, vagy nem tudom, hogy... Vicceskedve elmondom. Vicceskedve, meg önmegvallás, aha. Vagy nem tudom, csinál sok dolgot? Amúgy ezt is tudnom kéne ahhoz, hogy jobban átlássam, miket csinált, mit nem csinált, mit, mi volt. Mindent mi fizettünk, Ménes, vagy volt, amikor számízve volt pár évre, akkor is volt a Ménes birtok, nem tudom, már nehéz követni amúgy, hogy mit csinált, de hogy a piacon sose élt nagyon. Ugye mi mit mondunk? Mi azt mondjuk, hogy a minimálbér rövidesen legyen 1000 euró, az átlagbér pedig legyen 1 millió forint, és 15% legyen a személyjövedelemadó. Mi a fenéért nem tud az ellenzék végre egy értelmes mondatot mondani erről a három kérdésről? Azért, mert hazudsz egy keci nagyot, most ez, és azt gondolja, hogy most ők egy akkora ajánlatot, akkora programot tettek le, hogy erre nem tud mit kezdeni az ellenzék, és akkor a lopásokról beszél, de hogy komolyan el kéne innünk, hogy az átlagbér 1 millió forint lesz. Szóval érdekes mondani a csomó. Miből vonsz átlagot, az a kérdés, érted? Hát igen, a közmunkát azt nem szokták beleszámolni, meg ilyeneket. Erre nincs mondás az ellenzéknek, hogy mi óriási nagyot hazudtunk, vagy ígértünk. Ez elképesztő. Mondjuk amilyen az infláció, úgy lehet, hogy azzal segíteni fog ez nekik. Hát ez a politika lényege. Hadoválnak itt 60 pusztáról, meg Batidai vadászkastélyról. Minden eszközzel kerülik azt, hogy meg kelljen mondani, hogy mennyi lesz a minimálbér, mennyi lesz az átlagkereset, és mennyi lesz a személyjövedelemadó, meg mennyi lesz az ára, meg a gázára. Ez dönti el a választásokat, illetve ezt kellene, hogy eldöntse a választásokat, hogyha az ember a saját sorsáról és személyéről dönt. Minden más csak teljes egészében mellébeszélés. Ez el fogja dönteni, igen. Csak érzik az emberek, hogy már csak össze-vissza hazudnak. Balázsárból amúgy. Nincs kellene tovább hallgatni, pedig még... Biztos sok jó info lehet még benne. Nagyon jó. Nagyon jók vannak amúgy. Még beraktam olyat is, de nincs kellene azt sem megnézni, hogy az Orbán Viktor nyaralásán, hogy próbált a Gulyás meg a Vitályosot mentegetni, hogy senkinek semmi köze. Az a nyár egyik kedvenc mondása volt, hogy Orbán munkatársai fizették ki a magárepülőt, hogy dolgozhassanak az Orbánnal. Ez volt a mondás. Orbán munkatársai fizették ki a repülőt, hogy dolgozhassanak az Orbán. Igen, mert az Orbán a nyaralás elején dolgozott, de magánrepülővel ment, de azt mondták, hogy hát ezt kifizette az a munkát. Meg akarod hallgatni? Ez hát kíváncsi vagyok. De akkor belenézhetünk ebbe, mert amúgy az hírtéve raktak ki, és itt háborognak az emberek, hogy az a 444-es milyen tiszteletlen, de közben az 444 következik. Köszönöm, Herceg Márk 444. Akkor szeretném, hogy tisztázzuk, hogy most a miniszterelnök a szabadságát. Ez a jó fazon, ez a csávó. Most szabadságon van a miniszterelnök, de ezt még ön sem tudja eltiltani őt attól, hogy szabadság alatt is dolgozzon. De jól értem, hogy akkor szabadságára a miniszterelnök a politikai igazgatójával, a Facebook oldalának a kezelőjével és a sajtófőnökével jár. Az első néhány nap esetén ez történt. És ehhez egy magánrepülős jachtozást kellett igénybe venni, hogy az első néhány nap, amikor dolgozott is velük, akkor... Ha a kérdés, komoly válaszolok. Ha az volt a feladata, hogy a magánrepülőt és a jachtozást elmondja, akkor meg teljesítette, és nem kell válaszolni. De hát a komoly... kérdéseim vannak, nem feladataim vannak. Hát engem például érdekelne, hogy a... Ez egy vitorlás. Hát az van rejve, hogy Chloe és a jachtin. Ez egyébként egy vitorlás. Olyan vitorlás, mint egyébként önök szerkesztőségben dolgozók nagy része is saját jövedelméből ki tud bérelni. Amúgy ezek milyen világban élnek? Hogy itt bárki kibérel egy magánrepülőt meg vitorlást. Milyen valóság alapjuk már Fideszen? Nem értem. Nem tudom, most, hogy hallgattam, ezen gondolkoztam én is, hogy végül is érted, hogyha valaki miniszterelnöki pozícióban van, akkor így lehet nyomni ezt az népemberét, hogy kirakja a Facebookra, hogy Ryanair-rel megy. De amúgy nem tudom, miniszterelnökként általában hogy szoktak menni az emberek? Tehát, hogy valahogy megoldják, érted? Csak valahogy más módon, vagy nem tudom. Igen, csak közben igen, ők meg hazudnak, hogy Orbánnak semmi megtakarítása nincs. Igen, hát tehát ebben esnek szét az ellenmondásokba folyamatosan. Meg most írtak ki, hogy mindenféle luxus, milyen luxus, hát igazából igaz, hogy magángépen mentem Horvátországba, és egy jachton vagyok, de hogy minden, miféle luxus, és itt... Igen. Érdekes, mert van szerintem az Orbán féle, meg a Lázár féle gazdagodás, az inkább ez a birtok lehet, tudod, ez a nagy birtok, és a Mészárosék, meg a Lőlék, meg ez a Max Tibor, szerintem ez a világ, ez meg már ez a designer, ez a modern fajta jólét. Tudod, van az old school, a boomer gazdagodás, meg van ez a újdonsült, amikor designer cuccok, meg nem tudom milyen utazás, és vannak ezek a csöndben meg azok ott régi nagy, akiknél szerintem valószínűleg a legtöbb pénz, nem tudom, akik nagy birtokat is kevésbé rajtad látható elemekkel mutatják a jólétüket. Tehát inkább meg titokba tartják. Ja. Hát nem sikerült, de igen. Mert a magángépről sem mondtál, hogy mennyibe kerül. Igen. Annak néztem utána, hogy nagyságrendileg. Szerintem ezért több nem fogtad. De nagyon jó. Azt is el lehet érni. Nem tudok konkrét nem tud semmi. Nagyon dolga. Akkor a sajtófőnek. Ennek mi köze van? Hát onnan posztolnak folyamatosan. Hát onnan posztolnak folyamatosan. Hát... Ez miért probléma? Semmi probléma, de hát hogyha valószínűleg van közöm, hogyha tájékoztatnak. Ahhoz képest, hogy nem probléma, a negyedik kérdést teszi fel ezzel kapcsolatban. Márk. Nagyon mérges. Mit? Az, hogy miért kérdés az, hogy... ki a szabadsága alatt dolgozik-e. Ha dolgozik, kik vannak ott vele? Miért probléma ez? Nem világos, hogy szabadságon vagy dolgozik-e. Az államigazgatásban még úgy szoktunk igen szabadságra menni, hogy közben dolgozunk is. Magángépen? Nem magángépen. Ki beszél itt most magángépen? Ön egyfajtában arról beszél, hogy miért vannak ott a munkatársai, miért dolgozik a nyaralása alatt a miniszterelnök. Engedtessék meg neki, hogy dolgozzon. Másokkal ellentétben, akik végig nyaralták a nyarat, kvadoztak. Mindenki végig kvad... Te is kvadoztál végig? Ez most a Magyar Péter? Nem tudom. Ja, tényleg lehet. Gondolom. Nem tudom, mit csináltak. Repültek, sportautón ültek. A munkatársai kifizetik a saját pénzükből a magángépet azért, hogy elmények dolgozni a főnökükkel? Konkrét esetben ezt történt. Hát... Jó, érdekes, hogy ez van. Ja, értem, mit mondod, hogy megfejtés. Csak legyen már vége, csak maradjon csendben. Ez történt, hogy az Orbán... A marketingesei kifizették akkor, hogy vele lehetnek addig is. Szóval itt már tényleg a valóság látszatára sem vannak, úgy érzem. Nem tudok. Abszolút nem, szerintem se. De ez az, hogy egy dob, ezt mondják, aztán megint mások. Nincs már következménye semminek. Meg ugye azért, ha hiába próbálják eladni, hogy a szerkesztőségben bárki kifizeti, meg a saját fizet. Az egy magángép, az szerintem azért egy drága dolog. Meg ha összedobják, akkor is. Hát, ez szürreális. Afrika leszeretnél cserélni a mostani félrevezető térképet, ami ez, ugye? Nem tudom, láttátok-e már ezt a térképet. És ugye ez félrevezető, ez mikor készült? Amúgy nagyon durva az, hogy 1569-ben. 1500. Aha, ugye nagyon nehéz egy gömb alakú, hát tudom, hogy nem gömb, de érted, gömb alakú dolgot levetíteni papírra, és emiatt teljesen aránytalan. Szóval itt például Grönland az nagyobbnak tűnik, mint Afrika, miközben Afrika, mint 14-szer nagyobb vagy valami. És az arányos, az igazából így néz ki, hogyha tényleg a terület arányosan megcsinálták világot, és Afrika egy kicsit... Karcsúbb lett Afrika, én azt látom, nem? Hát, meg lett nyújtva. Meg lett, igen. És hogy ez, hogy így nem annyira szimpi nekik, hogy így Afrika az így kicsit így... Á, de ez a signature Afrika... Ez a igen, de hogy ez, hogy így a nyugatot hangsúlyozza ki, miközben tényleg Afrika az amúgy területileg nagyobb, meg így ezt próbálják most elérni, hogy az ENSZ-nél egy ilyen nagyobb egyesület Afrikában, hogy ez legyen az új térkép, ami már méretarányosabb sokkal. Neked nem tetszene egy új világtérkép? Így átpasszoltad a témát most hozzá. Nekem tetszett, tudod, mert nagyon érdekes az, hogy tényleg van egy ilyen honlap, ahol így meg lehet nézni, hogy viheted az országokat, és kiderül, hogy tényleg a Grönland az... Eltörpül ahhoz. Eltörpül, és közben meg ilyen bazinagynak tűnik a térképen, szóval az érdekes meg. Jó, igen, egyébként Oroszország jogos. Is. Ezt még le tudom nyelni, ezt a de fajta tudást. Igen. De mondjuk jó, ez se a laposföldes dolog, ami tudom, hogy ugyanolyan népszerű, de hogy én ki tudok állni, hogy egy méretarányosabb dolog lenne, de valószínűleg sokan ezt nehezen fogják megemészteni. Ja, lehet, hogy lesznek nehézségek, lehet lesznek lázongások az utcákon, de csak lenyelik, vagy szerintem úgy kecsen, hogy nem szólnak erről senkinek, és csak így megváltoztatják, és így max lesz egy ilyen mandala effektust, hogy ez biztos így volt, tudod. Nem szabad ezt nyilvánosság alatt megváltoztatni, mert petíciókat írnak, hogy ne. Attól félek, hogy amúgy azért a Afrikának nincs akkora ereje ebben, hogy majd tényleg megcsinálják, és az ENSZ csak le fogja söpörni az egészet. Jó, hogy ezt Afrika kezdeményezi. Igen. Hát szép. Úgyhogy én szurkolok nekik. Nyomják, szerintem ja. Is jó. Viszont, hogyha stresszesek vagytok, akkor itt egy új tippünk van, egy új őrület van. Jó, van ez így. A felnőtt cumi. Ez most elterjedt. Nem tudom, ez egyszerűen nehéz komolyan vennem bárkit felnőttként, aki cumizik. Már mondjuk évek óta van, megnyomatják, de most a Kínából meg újra nagyon elterjedt, hogy ez segít a stresszben, és hogy felnőtt. Annyi a felnőtt cumi, hogy nagyobb, mint a gyerek. Én is azt hittem, hogy valami ízé, valami másfajta, de ezt megláttam a képeket, mondom, bazzik, ez sima basic cumi. Nem akarod behozni a divatba itthon? Nem tudom, nem te gondolkoztam rajta, viszont amikor olvastam a cikket, arra jöttem rá, hogy teljesen reális, a jogos az észrevétel, mert ezek ugye alap, nem tudom, ilyen ösztönszerű dolgok, ami miatt a gyerekeknek is használják a cumit, egy ilyen mentális nyugodtsági állapot, ami nem veszik el felső korra, felnőtt korba se. Hát cigivé alakul? Cigivé alakul, igen. Tehát pont az ilyen izék extra, vagy akár kávé, vagy nem tudom. Meg tudod, az internet, TikTok általi dopamin löket az agynak, az is olyan, hogy így, hát nekem is tudod, megy a telefon közben, megy a tévé közben, szívom az ágyhoz közben, elszem a kaját közben, akkor végül is ugyanerre reflektálva, ezt így el tudom képzelni, hogy jó, én nem látom magamat felnőtt cumizni, mert hülyén hangzik ez. Nem, egyszerűen nehéz bárkit komolyan vennem, hogy így. Igen. Ne... bejön, és á, most ideges vagyok, és elkezd cumizni. De az, hogy Kínában ez elterjedt, az szerintem tök érthető. Amúgy is egy ilyen, nem tudom, más világ, meg innovatívak, és hogy tényleg... A japánok azok a fura. Igen, ott jobban illett volna ez a venőcó, de hogy az van, hogy azt mondják, jobban alszanak tőle, kevésbé kívánják a nasit, kevésbé kívánják a cigit, majd már amúgy is van, hogy szávok. Szerintem ez teljesen... Meg azt hiszem, Bahreinnek egyik politikus, aki akadt, hogy emberek így látják, hogy a kocsiban ülnek és cumiznek, és ilyen politikusok is már kiakadtak, hogy ez mégis mi a franc, és betiltani nem kéne, de amúgy tényleg... nem kéne betiltani. Hát, de igen, de hogy azért, hogyha szeretnéd, hogy felnőttként komolyan vegyek, én támogatok mindent, de hogy nehéz. Meg különben nem lenne ez a baj, lehet, hogy jobb, mint a cigizni, bár elmentek a fogorvosok, nem javasolják, de hogy én szerintem nincs ez a baj, de egyszerűen nem tudom komolyan venni egy felnőttet, aki elkezd szumizni, csak úgy így. És ez az én szegénységi bizonyítom, hogy nem tudok elvonatkozni. Nem, szerintem abszolút, ezzel mindenki így lenne. Tehát most is látom a képeket is, hogy kicsit nyomasztó. Nem? Tényleg olyan... Hát, nekem izé jut eszembe rólatod, ez ilyen olyan emberek, akik ilyen kicsit ilyen sérültek, mondjuk traumatizálták őket szexuálisan, és akkor felnőtt korukban ilyen izék lettek, ilyen babafétisesek. Mármint úgy, hogy nem ők a babákat, hanem ők babaként viselkednek felnőttként, és nekem ez jut eszembe róla. A fétisekben vannak nagyon érdekesek amúgy. Ez az, hogy ilyen beöltözik babának, meg ilyen... Ja. Azt... Durva, nem? Nem tudna hova rakni, hogy faszom. Igen, ez nehéz. És olyan vannak ilyen sztorik, hogy valaki ilyen, nem tudom, felment valakihez, és akkor kiderült, hogy ilyen fétise van, hogy pelenkázzák be. Azoknak milyen jó hír, hogy ilyen elterjedt lett a felnőtt szomi. Jobban be tudnak illeszkedni. Tényleg, nekik nagyon jó. Hát jó, sok sikert, szóljátok, ha itthon is elterjed. Kíváncsi, ki lesz ez a magyar influencer, aki először behozza ezt a felnőtt szomizást? Lehet nem most lesz, de idővel szerintem el fog érkezni ez is ide, tekintettel a hát, sok fasságra, mint a labubu meg ilyenek. Tegnap láttam egy ilyen izétint dokumentumfilmet arról, arra is lecsúsztam teljesen. Igen? Hát ilyen gyűjthető, de prémium. Ja, vidd mennek a videóját, láttam pont. Gyűjthető, de prémium. Hát ez a nagy. Az a jó deal, az a jó üzlet. Te nem csúsztál rá ilyenekre, mondjuk egy cipőgyűjtés. De cipőgyűjtés, régen bakugán gyűjtöttem nagyon sokat, mondjuk az egy olcsóbb dolog volt. Pokémon kártyát. Az nem, pedig én gyűjtettem volna azt is akár, de nekem kimaradt a Pokémon. Gondoltam, megkérdezem, hogy mi a véleményed. Van egy zenekar, de amúgy több is van, ami ilyen, hát már AI. Basszák meg. 600 ezer valós hallgatója van. Na, mi a véleményed? Hogy van egy interneten, YouTube-on tevékenykedő csávó, Rick Beato-nak hívják. Azt ja, vágom már. De nagyon jó fazon, és sokszor szoktam nézni. Ő rendszeresen, meg a Red Shul, szoktak beszélni erről. Ők felemelik ki a hangokat, de nagyon sokan nem. Nem tudom, szerintem ez Spotify-ra lehet. Ez hiszem, több helyen is fönt Spotify. Van amúgy, de hogy a Spotify az pont leszarja. Amúgy a Spotify-ra bármit felhetett. Én teljesen izé. Igen, de hogy elmeteg vannak a Deezer, meg ilyenek, azok már elmeteg jobban figyelnek erre, de hogy a jövőben mi lesz, hogy így automatán majd a Spotify egyszer csak bevezeti, hogy hát mostantól generálhat zenét, és akkor azt ja, hallgatom. Nagyon outvar szerintem. Ez egy nagyon hosszasan lehet, egy egész estét rá lehet szenni arra, hogy erről beszéljünk, de így röviden, annyi szerintem, hogy amikor még a Fridinél voltam, akkor így kérdezte, hogy az AI nem fog izét veszélyt okozni zenének. Hát mondom nem, mert a őszinte zenét azt úgyis izé érezni fogják. Még mindig tartom ezt. Mondtam, hogy AI-val tök jó izék vannak, producerelési pluginek, amiket tud használni. Tudod, AI-val így EQ-t segít rárakni, AI-val kiszűri a zavaró frekvenciákat, meg ilyenek. Az, hogy AI megcsinálja a dalt, az megint egy teljesen más. Tehát amikor mit tudom én, bulvárban írnak ki, hogy én AI-val csinálom a zenét, azt nyilván úgy adják elő, hogy én AI-val így izé rárakom a AI-t, és akkor kész a zene. Holott valószínűleg mondtam interjúban, hogy ilyen plugineket használnak, és akkor ezáltal jött ez az izé áthallás. Ez meg, bazeg, én néztem YouTube-on, beraktam egy ilyen playlistet, ilyen pszichedelikus kumbia, 60-as évek, mondom, a faszak is albumborító, tudod minden, és hallgatom már fél órája, de figyelmesen, tehát figyelmesen hallgatom a zenét, hogy találjak valami jót, valami gyanús volt, tehát lehet, hogy ezt én hallottam, és más nem feltétlenül hallja, aki ilyen szűzfülű, de mondom, jók a témák, de hogy valahogy nem áll össze nekem ez a zene egyáltalán, tudod, és bazeg után derült ki fél óra után, hogy hallgattam, hogy teljesen nagy az a... De úgy, hogy van alatta egy ilyen sztori, hogy ők a 60-as években egy akkor le van írva, tudod, hogy ők izé, mit a első albumok akkor jött, akkor leszerződtek ehhez, és se a kiadó nem létezik, se a zenekar, se az iskola, ahol... Ugyan, amikor elején bejött, akkor én elszórakoztam az ember, vicces volt, meg ilyen játéknak tűnt, de nem gondoltam, hogy odáig eljutunk, hogy ezt tényleg így elkezdik eladni valós izének, és ahogy fejlődik a dolog, hát a videós AI, az nagyon durva, hogy hol tart most már, láttam ilyen játékot is, hogy AI játék, és élethű az egész, szóval... Ez rossz, nagyon, szerintem. Amint az, hogy ezek a streaming platformok ennyire leszarják. Ez a rossz. Hát mert nekik ez jó, hogy felrakják, meghajtják, akkor legyen minél több. De el fogja venni ezt, össze fogja zavarni az embereket nagyon. Meg a Spotify a másba is van, ugye azért is most volt baj, hogy a Spotify-nak a fő arc az fegyverekbe fekteti a Spotify pénzét, meg minden, szóval itt, meg amúgy is a Spotify nagyon keveset fizet a többihez képest. Na, amúgy az a jó a zenében, hogy egyrészt egy tök varázslatos dolog azért, mert talán az egyetlen olyan művészeti ágazat, amit nem tudsz így kézzel fogni, az csak a rezgés, ami a füledbe megy, tudod. Tehát négy, egy festmény meg tudsz fogni, egy izét látsz, mi van, a zene az ilyen kicsit mágikusabb dolog ennél. És azt akartam mondani, hogy itt bármit lehet. Tehát a AI az legenerálja most azt a lehető legjobb tudás alapján, hogy mik azok a zenestílusok, amik vannak, azt hogy lehet a legjobban reprodukálni. Szerintem úgy lehet ezzel a legjobban szembe menni, hogy kicsit újra divatba hozni, vagy nagyobb teret adni a diszonanciának, a félrejátszásnak, az olyan kiállásoknak, amik nem megszokottak, és attól fogják az emberek igazán érezni. Még igazából nem a tökéletes hangokon múlik ez, mert a gitáron ugye a nyak az úgy van megcsinálva, hogy nem is mindegyik hang egyenlően hamis, valamelyik hang hamis, mert különben ilyen furcsa izéket kéne, hogy minden hang a helyén legyen. Tehát hogy az is egy hamis dolog amúgy, ami valahogy összeállt, hogy félre van hangolva egy picit, félreüt egy picit a csávó, valami belehaladszódik hátulról, ezek azok, amiken organikussá teszik szerintem a zenét hosszú távon. És ami miatt jó válaszreakció lehet ezekre, mert ezek a zenék is olyanok, hogy kurva jól szól, van olyan, ami tényleg egy nem tudom, tök jól elhallgatod, de ennyire striktül tudod, minden így jön egymás után, és semmi lélek nincsen benne, és ez így érződik. Hát az a baj, hogy szerintem is érződik, csak egy csomó ember annyira, hogy csak így berak valamit a háttérbe, így tudod, akik mondjuk a rádióban tudják hallgatni 30 év ugyanazokat a dalokat, yeah. Szóval így egy csomó embernél meg nem megy majd át, hogy mi AI, meg mi nem. Ja, még egy dolog lehet, hogy a társadalmilag ciki az, hogyha AI zenét hallgatsz. Ja, hát azt szerintem... De azt az a baj, hogy de... ami tetszik, azt úgyis hallgatni fogod, tehát ez nem annyira működik. Meg hogyha érzelmileg rezonálsz vele, mert az tudja, milyen a hangulatod majd. Tudja, milyen rossz, hogy AI zenét beraksz, és így... És így azt érted, hogy megszólít. Igen, mert az lesz, hogy érted, ezek a platformok látják, hogy épp hol vagy, milyen hangulatban, milyen zenéket szeretted, és tökéletesen csak neked gyártanak egy olyat, ami kifejezetten manipulál téged, tényleg tudják, hogy épp milyen hangulatban vagy. Még érted, rajta lesz az okosóra, még azt is látják, hogy ideges vagy, vagy sem. Ja. Szóval minden szinten nagyon érdekes dolgok jönnek. De lehet, hogy az idő után annyira telítődnek ezzel az emberekkel, és én azt remélem, hogy majd keresik az ilyen kézműves dolgokat, hogy valami emberi kapcsolódás legyen, mert szerintem az a része a zenének is, hogy nem csak az, hogy jó a zene, hanem hogy mint emberhez mondjuk hozzád is tudnak kapcsolódni, és ez meg nincs meg amúgy. Aha, nincs meg egy izénél, kitalált zenekarnak az esetében. Jó, van ez így. Ez is érdekes, ez a digitális nomádság, ez érdekes dolgokat mond a csaj, mert kriptotőzsdézik amúgy, mert hogy olyan dolgot akart sem, ami nem tudom értéket terem, na ezzel mondjuk vitatkoznék, de hogy nem ezt mondta, de hogy látni akarja munkám gyümölcsét, kriptotőzsd az. Na jó, mindegy. Jó, de hát maga digitális nomádság, azt akartam kérdezni, hogy mert itt például a zenészek is fel vannak hozott például, hogy te ilyen nem gondolkoztál sose, hogy te most nem tudom, fél évig mész jobbra-balra a világban, és akkor ott zenéket írsz, meg minden. De gondolkoztam, hogy én azt gondolom, hogy aki meg tudja teremteni azt a munkát magának, amit így laptoppal tud csinálni, ezáltal megvan a lehetősége bárhonnan végezni a munkát, ez egy már egy nagyon nagy win az életben. Ja. Tehát ugye ez olyan, hogy kinyílik egy olyan kapu, hogy tudod élni az életedet, aközben, miközben dolgozol, érted, és egy, aki más meg abban van, hogy dolgozik most azért, hogy később akkor tudja egy picit utazni, tudod, és akkor az arra van. Így ebben az esetben szerintem ez jó, ha valaki e felé tendál, mondjuk egy laptopos munka, az lehet bármi, érted, lehet az, hogy grafikus, vagy lehet az, hogy zenész, vagy lehet az, hogy cégnek intézel dolgokat, egy izi, vagy cégvezető vagy, de hogy ez, hogyha el van érve, akkor az nagyon sok időt az életedből, idő, mint legértékesebb dolog, ami van az életben, abból nagyon sokat hasznosan tudsz tölteni. Tehát nekem is kurva jó lenne kimenni azt, hogy mit tudom, fogom magam, nem lesznek bulik, majd valamikor, ha visszavonulok megint, és akkor fél évig vagy egy évig én valahol egy ilyen szigeten nyomom, tehát és akkor te úgyis ilyen érdekes helyre szoktál inspirációkat szerezni, elmész mindenféle ilyen... Ja, így menni össze-vissza, akár úgy, hogy heti, minden héten máshol, vagy csak letelepedni valahol, és ott csinálni, ez szerintem ez egy nagyon jó dolog egyrészt, másrészt pedig tök jól megvan a technika által a lehetőség arra, hogy ez egyáltalán létrejöjjön. Nem kell bejárni közvetlenül senkihez, nem kell bejárni irodába se, de ez azért igen, ez egy ritka eset, egy kivételes alkalom, és aki ezt eléri, az nagyon kicsi százalékba tartozik az emberiségbe, és hálás. Igen, de úgy nem, szerintem azért nyilván szeretik az emberek a kényelmet, miközben csomóan ellene is mennek, hogy ez rossz, de közben szeretik, hogy fix állásuk van, fix helyen, és én most már például nem nagyon így három gyerekkel, meg suliba járnak majd, meg obiban, meg mindig nehéz megtenni, de ha fiatal lennék, nekem ez nagyon vonzó lenne, hogy nem az, hogy rongyák keres magad, hanem pont így járd be a világot, ez annyira hozzátesz szerintem, hogy ez a fajta digitális nomádság cikk, ez kifejezetten szerintem az ilyen 20-30 közötti emberekről szól, és én amikor tapasztaltam, meg láttam embereket, de hogy vannak ilyen tenyérbe mászó arcok is Instagramon, hogy ízét csinálok, ruha céget csinálok, és itt vagyok Tájföldön, és basszátok meg, nem dolgozok, csak itt ott előadják, hogy ízé nagyon komoly. Hát amúgy biztos van, amik validálja magát valaki ebben, mert igazából az is hozzátartozik, hogy azt mondja, hogy nincsenek mondjuk egy baráti társaságot folyamatosan a család barátok, az is hozzátesz annyit az élethez, hogy ennélkül az ember biztos magányosnak érezheti magát. Hogyha... Persze ez is egy attitűd, érted, hogy akkor kimész, és akkor te azért vagy ott, mert amúgy is szeretsz utazni, és ki tudsz szakadni abból, ami a megszokott hangulat. De én azt gondolom, hogy alapvetően az utazás az egy ilyen személyiségfejlődésben, meg mindenféle élettapasztalat tekintetében egy nagyon jó döntés. Főleg úgy, hogy nem csak elmész nyaralni a hotelbe, és ott vagy egy hetet, hanem egy kicsit ott élsz az emberek között, és kinyílik a világ, hogy bazdmeg. Ez a legjobb. Mennyire ilyen be tud kattani az ember ebbe a országba, és közben kinyílik a világ, és hogy máshol más problémák vannak, máshogy működnek az emberek, és így hirtelen rájön erre az ember, hogy bazdmeg mennyire egy ilyen lúbban vagyunk itthon, és el se tudod képzelni. De meg mindenki, tehát aki ott él életvitelszerűen, az abban a lúbban van, mi ebbe, és így az utazások által tudunk kapukat nyitni ezzel, hogy bölcsebbé tesz szerintem az embert az utazás, nem? Hogy több rálátásod van, több lesz az élettapasztalatod, és látod azt, hogy ami itt probléma, az nem egy univerzális probléma, érted? Hanem valahol vagy rosszabb, és ez jó, ott meg az jobb, és az rosszabb, érted? Hogy így, meg világlátott embereket nem lehet annyira érzgetni azzal, hogy mindenki csak a rosszat akarja nekik. Ja. Hát de majd lassan mindenki utazhat, mert 1 millió lesz a minimálbér, vagy nem a átlagbér, szóval tök jó lesz. Végre. Na igen, aki teheti. De az a jó, szerintem manapság például Európán belül azért fiatalként is akár ilyen tényleg néha 10 000 forintért vannak repjegyek, és már nem tartunk ott, hogy nagyon drágább egy csomó külföldi országban, nem. Szóval meg lehet ezt tolni, vagy dolgozni ott. Bécsbe járnak ki, bevásárolni. Ja, úgyhogy... Kösz, hogy eljöttél, és megszakítottad a visszavonulást. Köszönöm a meghívást, ezzel együtt vissza is jövök a visszavonulásból. Igen? Ez a beindítás. Persze, jó. Itt is maradok már, hívjatok, ha kellek bármikor. Oké. Nagyon köszi, és jó van, ez így meg robog tovább, mint mondtam így, az elkövetkező hónapokban sok-sok vendég lesz, úgyhogy tartsatok velünk, és majd aztán szépen hosszú távon tisztázódik minden, de nyomjuk, úgyhogy mostantól nyomjuk. Hát a jó van, ez így holnap ismét itt lesz. Stay tested.